دا ټول رخصی شیان دی. ته قرآن چې کم ټیم اکا ټیم بخا مخا لورا دا ستا راځي بیا الله احسان کتا قرآن عزت وکړه. چا قرآن عزت وکړه هغه به عزت کیږي ما اب قرآن پوهیږي ما اگر قرآن لے عزتی وکړه غم د پاره پر خود خاده د پاره پر خود دوست د پاره پر یاد پلار پر اگر قرآن نشي دا کوله عزتی د قرآن کړه. درما د مزون اهتمام کده موز د قرآن په دې د کولو کې د مزون ډیر زیات کردار دی. د الله امداد را دي سړی سره لکیږم که معاشره کې چې موز نه معاشره هم تباه ده کم کور کې چې نه هم تباه دي خلک نو موز کې برکات ډیر زیات دی. دیو جنم پا موز احتمام بلکه دی شپی دا موز دنه دا دیر دیر ضروری که تاس غوار چیم قرآن دکو دی شپی پاسه این سالو را کار کوی شپا کوی نبی اسلام عموان اتر را کاتا کردی نو کلاس که کشل که کسلم که صورت وقت ملایوی که صورت کول دور فایده دا او بلا دی خوراک چی خوراک چونکه تا دا اللہ دوست اللہ خپل کتاب راسته نو ته به هغه شی نه خوري چې پلیت دی. دا الله پلیتي بد شي یعنی کوم شی چې هغه په کې حرام حرام خوراکي او ته حرام وخوړ ته ګنده شوې نو ته بس قرآن زده کې ګورې به لکه مثلا یو خادي ده په هغې کې ډنګ لوچی ده به نه خوري غم دی خلاف شریط پکې خیرات شوی دی لومبار د دویم درېم دی دا د غم ردی کې به نه مړ واله ډوډۍ ورکې نو چې دا مړي وال نه خوري نو دا تا خلاف وکړه ګناه دې وکړه نو ته دغه ګناه د وجه قرآن نه کټ کېږي دا وګوره دا تجربه ګوره زموږ خپله او دارنګې کوم سړی چې حرام خوراک کې بوزدلي هم راشي بوزدلي سړی د خدای کتاب نه شي زده کولی او دا د مجلس آداب بل ادب چې کینې پاسې به هغه چا سره نه چې د قرآن خلاف خلق دی یا بدعت کوي یا شرکیات کوي یا دین فروشي کوي نه سره به نه کینې پاسې لارې دعا سلام جدا شي د خیر دی هم که ځان ته بچ کولی شي نو ښه خبره ده کینات پاسو سره ما مخ له راشي دعا سلام وکړه ته وعلیکم السلام وایه خیر دی هېڅ خبره نه په دې خیال باندې چې موږ به که خدای پاک ټیک کړي او که نه ټیک کړي بیا خو روکاډ بیا سره خبرې مې کوم سوچو او بل ادب د قرآن د مجلس د دغه دنه درسګاه دنه چې درد دغه درسګاه ته راوتی نو که درس شروع وي په آرام کښېنه بس په قرآن مجید راواله کاپي او کې لیکل کوه او که درس نه شروع ټیم وي نو دوه رکات یا څو رکاته مز هم وکړه نفل د الله بر برکت هم درکړي اسان مې کښې تھا او بل ادب بیا چې کور ته لاړ شي نو په کور کې که د مور وي که د پلار وي که بچي وي که وروڼه خویندې وي که دوستان یې ته ویه نو قرآن کریم ازادي اسان شي سړي ته. بیا موږ سو یعنی اصول بیانول اصول د اصل جمع اصل وی بنیاد تا مور تم زکا اصل وی چې دا بچی لپاره به تور بنیاد وی چې بنیاد یو شی مضبوطی نه هغه شیبه مضبوطی که آباده کې بنیاد مضبوط دی وکړه نو آباده پی هر سره کول شي نو چې په اصول باندې ځان پوهېږي دا بنیادونه دي تا به قرآن الله پاک آسان کړي دا موږ په څوارسو عنوانات باندې اصول بیانو تر دې دا پورې موږ څو عنوانات ویلو لومبی عنوان موږ بیان کړو تعریف د قرآن کریم تعریف معنی پیژندل یعنی دا پیژندل چې دا کتاب د چا کتاب دی ځکه د کتاب عظمت او لویوالی دا د لیکونکي په نسبت باندې وي که لیکونکی لوی عالم وي نو خلک وایي د ډېر لوی عالم کتاب نه کوي کتلی که نه که د پړه باندې هغې کتاب یو روب راشي یو مینه ورسره پیدا شي اندی د شوکه ګوري او که نه هغه مصانب داسې کمزور غوندې کې وي یا بدتي وي روکه مڼته کې بسې نو دې کې چې تا پوه شي چې دا کتاب د چا دی دا رب العالمین دی دا هغه ذات دی چې دنیا پیدا کړی دی زموږ خیر زموږ شر زموږ عزت زموږ ذلت زموږ هر څه د الله سره تړلی دي بیماری روغوالی صحت نو ستا پړه کې به خامخا یو روب راشي دې کتاب په شوق سره به ګوري بیا او دې نه بیا چوټي به هم نه کوې ته نو دویم د عنواناتو نه بیا موږ ذکر اسماء د قرآن کریم ځکه اره اسم چې ابا مسما وي یو اره اسم کې هغه معنی د اسم هم وي او یعنی اسم هم وي پکې یعنی اشاره غیثم تم کړی دا غیثم هغه معنا ته اشاره لکه موږ په مثال پہ کړو لکه لوار ته موږ لوار لوار اسم هم دی او لوار چې کوم دی د دې کې دغه صفت د اوسپنې کار کوونکی دا جولا چې موږ جولا مطلب دا دی هغه جولا ستاسو ذهن کې راشي چې جولا خو سړی هم دی خو دا هغه سړی چې دی کپڑے جوړی خو دارنګه د اسمار قرآن کریم کې بته دا پرې پوه شي لکه د دې نمونه ډېر دي چا په زو ذکر کړي چا شپېته چا په اتیا هم ذکر کړي دي موږ ته یو څو بیانو په بطور نمونه مثلا موږ بیان کړو الکتاب کامل کتاب ذلک الکتاب د سور بقره لومبیا د دویمه دا کامل کتاب په څه باندې په ایمانیاتو باندې الف لام د کمال دی یندغه کتاب دی چې دی کې ایمان مکمل ذکر شوی بل کتاب کې ایمان مکمل نشته که وتر د قران نه بغیر بل کتاب ایمان لټای نه به گمراه کی دی دار دی او نوم موږ د قران القران دا کتاب چې لستو کتاب دی الله پاک دوستو پرختو باندې پرختي دوستو پر نبی صاحب باندې نبی صاحب په صحابه او صحابه په تابعینو پتا پتا تر دې وخت تر قیامت پر لستې بشي بل کتاب ذات نشته سړک باندې عظمت خامخا پیدا شي چې ذات کتاب چې الله لسته ده زمونږ الله د خالق زمونږ رازق زمونږ مالک زمونږ عزت او ذلت مالک لسته ده زمونږ د پیغمبرانو سردار لسته ده صحابه کرام چې پیغمبرانو په دویم نمبر کې چت خر غي لسته نو ستاب خامخا پړ کې دي عزت پیدا کیږي ته وجه دې مول علماء دارنګه د دې یو نوم موږ ذکر کړو نور نور رڼا ته وي نو چې کوم ځای کې نور نه ته تیار یې تیار کې د خاورو بد پتن لګي دا چې قرآن یو معاشره کوي نو هغه ته د خرابو د خو هیڅ پتن لګي او هر ګیري والته دا ډېر لوی عالم دی پټکې والا دا ډېر لوی مفتي دی ډېر دار خو چې ته قرآن وایې تاته پته ولګي دا عالم دی او که دا اسې دغه دی د کوس لره او دا پیر دی او که دا اسې ګند دی چې ته قرآن نه ویلې هر ګنده پیر ته وای دا ډېر نیک سړی دی او هر ګنده مولا هغه ته وای دا ډېر لوی مفتی ډېر لوی عالم دی چې قرآن وای که نه تاته پته ولګي دا نه دی یو نوم دی فرقان فرق کوونکی په مین د حق او باطل کې چې تا قرآن نه ته په حق او باطل کې فرق نشي کولی به مسلمان او کې به کارونه کفر دا نه دی یو نوم د میزان چې خپل ځان پې مطالعه خپل ایمان پې مطالعه او چې ستا کوم دوستان دي او مولیان علما دي په مطالعه چې د هغه ایمان ټیک دی کنه دا مبارک دی او نوم دی د برکتونو کتاب چې څوک لولي هغه کوم برکت راځي څوک ناسي هغه کوم برکت کم داخل وسې چې هغه د برکت راځي اوس تاړه کې باندې خامخا تا دین پیدا کی یا دور برکتی کتاب دی ولې نه علما دا شان دی دین نمونه دی یو څو به تور نمونه مګر ذکر کول کنه دا رنګ یو نوم دی د حکمت د نزول د قران یو سړی چې کتاب لیکي څه لیکي څه وجه خوی کنه والله دا کتاب را لګل دي څه وجه را نو هغه وجه موږ ته موږ یو څو بیان کړو یو دا سور ابراهیم کې لومبی اته چې کرام امدالله لیکه لطهر الناس من الظلمات دا قاعد مشان کتاب ما را لګل تا ته چې ته خلق ناسي ویلې ښه علما نه کوم خلق قرآن نه شپاړو ظلم وکړ یا شل دروغ وایي دروغجن دي دغه مولا دروغجن دی که چالی کلی دروغ لیکلی یا غلطی دی شو بهر خدای ته ته معافی وکي الله وی آسان دی دی ګران دی الله سره مقابله شروع کړه نو هغه دا وای چې او به خل عام خلک د تیارو د شرک او کفر نه جهالت نه رڼا ګور دا ظلمات جمع صيغه د جمع راوړه یعنی تیاری ډیر دی د جهالت تیاری دی د ظلمون تیاری د شرکیات تیاری د بدعت تیاری کړه د بیلمای تری دا ټول په صحبه باندې هلکیږي نور مفرد راوړې مفرد په یو قران باندې بس لکه نبی اسلام ویلو یا علی ست کو فتن فتنه دنیا فتنه دوار لږ درې دې په دې باندې وایم او ته چې درته په دونه په سوي ما ته کتاب الله دا الله په کتاب باندې یعنی هر فتنه کله شرک دا کله بدعت دا کله جهالت دا دا ټول فتنه په قران باندې ختميږي دل را لګلې دار رسول ابراهيم اخريات کې ما هاذا بلا ول نه دا قران رسول دي خلق ہوتا دا غي بدري وجه بیان یو لیون ضرب دې فارس یو ورو شي خلق په قران باندې بول ولي ال بنا ما هو واحد دویم دا چې د الٰه په معنی خلق الٰه د ایمان کلمه را غره چې یو سره د الله په مان نه پوهېږي، د هغه ایمان بس ایمان یې. نو قرآن دې دپاره رالېږلی الله د دې دپاره، اوس چې خلکو ته الله په مان، لا اله الا الله په مانا پوه شي. دا په صورت نحل کې 8:102 کې وایي چې دا کتاب جبرئیل امین راوړی دی. تو څه دپاره؟ د دې دپاره چې د حق او باطل فرق وشي، او دویم لیثبت الذین آمنوا، چې هغه ایمان والا مضبوط کی په سبان په ایمان باندې. ایمان شته، دا د ایمان ده، خو لکه مضبوط نه دي. نو حکمت د نزول کتاب دم تفصیل کړو ډیرا. بل څلورم عنوان موږ ذکر کړو، مخاطبین د قرآن یا مخاطبین دواړه ویل شي چې کیا ته خطاب کوي، د دې مخاطب څوک دي، دې مخاطب څوک دي. ان دې مخاطبین دوه قسمه خلق دي، یو مؤمنان منونکي، یو دې منکرین یا نه منونکي. نو مؤمنانو تعریف ته حاجت نشته، ځکه د هر انسان په خپل ځان باندې علم چې کمی ده حضوري دی. هر سړی په ځان پوه دی چې ما کې دن نسی دی، او د ده ته حاجت نه ده خاص هم قرآن لولي که نه، د ته خپل ځان پته لګي. او یو چې کم دی منکر د قرآن، چې هغې پته لګول په کار چې ته پته ولي چې څوک دي دا چې ته ځان بچ کې، نو هغه بیا منکرین دي. منکرین بیا په څلور قسم موږ بیان کړي دي. یو مشرکان، دویم یهود، ادرم نصارا، عیسایان، او څلورم منافقان. موږ بیا دا وایو چې مشرک چا ته وایي چې څوک شرک کوي. نو شرک څه شی دی؟ ګړیر خلک شرک په تاریخ نه پوهېږي. شرک څه ته وایي؟ هغه وایي چې څوک وایي چې خدایان دوه خدایان، خو څوک مني نه، چې منلي نه اوس مني. هندو وایي اوپر والا کې ہر مسلمان بریلے وہی اللہ ایک ہے، ٹول وہی شیعوں میں اللہ ایک ہے، مکی والا ہوں یا غوا کہ اللہ واحد. نو دا خو څوک چا شر دے، دا خو چا سی غلط خبر کړ. او بل د شرک یو بل تفصیل کوي، دا کوي د معنا چې څوک بت تسجده کوي، بت تسجده کول دا شرک دی. خو تر بت تسجده نه، که پیر ته سجده وکړه کنه هم شرک دی، که قبر ته وکړه هم شرک دی، که ګټ ته وکړه هم شرک دی، که اونی ته وکړه هم شرک دی. ګورې، او دا معنا یا دا چې د خدای یو صفت بل چاله چې بل څوک وو عالم الغیب یا مشکور یا داتا یا غوث سے، نو دا تا اللہ طرف شرک ہمیشہ کی په ذات کې نه، په صفاتو کې کیږي. نو تا اللہ طرف په علم کې څوک شریک کا اللہ تھا، یا په متصرف کې شریک کرنا کینا، ہم دا شرک دے. بیا موږ د شرک قسمونه بیان کړو دوا. یو شرک اعتقادی، اعتقاد و عقیدی تا، اگر شرک دائی تعلق دا عقیدی سر، یعنی یو مسلمان پا عقیدہ کی شرک راشی، انوار شرک اعتقادی والے. او دویم شرک فعلی، فعل وی عمل تا، یعنی اگر شرک عمل پا دغ کی پا ترکی کی گی، یعنی یو عمل لے چی اگر تو اللہ دا پا رکھے سجدہ کے، یا نظر نیاز کے، یا تواب کے اللہ، او تا دغ عمل دا قبر رو کی چاپی رو چور لے، یا قبر کھول کے، یا نظر نیاز دا قبر والاو کے، یا دا پیرو کے، نو دا تا شرک فعلیو کا. شرک اعتقادی سرا داغی سرور قسم دی، یو شرک فعلیم چی پسیبات دی علم کہ اللہ تعالی سک شرک، یا پیغمبر چی پیغمبر دا سی پوئے لکا جا اللہ، ولیم دا سی پوئے لکا اللہ، پا اغم پار سی پوئے فرختوں پار سی پوئے دا جنوں پار سی پوئے دا تا شرک اللہ تعالی شرک پسکے پسیبات دی علم کے. دویم دے شرک تصرف، شرک اعتقادی دویم قسم شرک تصرف و اختیارات تھا، لیکن ان کو اللہ مختار کل دے دے خیر شر مالک، چیسا اللہ کہا کہ مخلوق کا پیغمبر ہی چاہتا روی جدا اکوم بنانی شکر چاہتا اللہ نہیں کری، تو ستا چی دا کی دے چی مخلوق سم نشی کولے چی اللہ نگواری اللہ رتا کولے شی، او کتاوی جنا ار بابا مرتا کولے شی، پیغمبر مرتا کولے شی، لیکن پر اختیار مختار کل دے دا تا اللہ طرف نصیبت کی شرک کتا مسلمان ہے کہ حجی کتار تھے تا شرک کرے دے. نو او دویم دے شرک اعتقاد، دویم قسم شرک فی تصرف پسی پر اختیارات ہوگی. او دریم دے شرک فی دعا، دعا دو مانا خواستن، رحمت کول، یو رحمت کول دی امدادی مال را پندو چیز آگا زہر دے زہری اسباب باندے ٹھیک دے، یا مالا قرض را کا، یا مال سرا کا، دا ٹھیک دا دیتا ہوئی شرک، دیتا ہوئی دعا المسئلہ، یو دعا العبادت یعنی چې یو سړی موجود نه دی ژوندې دی خو لرې دی تو رامداد شه ساده یې راړه چې دی هغه دا وته ما غوري لرې نه بیا اسباب هغه په نو ټلیفون وته بیا هم ٹھیک ده خو دغه شان لاهور کې ناست دی تو ته رامداد شه پلان کې کاکا بابا نو دا ته شتر کو دا صفت د الله دی چې هر دن اواز ته اوري تا راسته راسي تا له امداد کوي اکه بابا مړ نه بابا راتلم او خو هغه ته رسي نه کو رسي او خو رسي نه بیا به راځي څنګه هغه د قبر نه وتی نه شي اکه روح دی هغه به جنت شي جنت هغه ته کوي جنت نه شي دنیا ته راځي ګنده دنیا ته داسې فضول خبره ده او شرک دی او یو د شرک تل عبادت ده عبادت درې جوده دي مینه او یره او تمه دا مینه هم دوه قسمه ده یو مینه نفسانی لکه سړی بچی سره مینه کوي ښځه سره مینه کوي پلار مور سره کوي دوست سره کوي خپل مال سره کوي دا جایز ده یو مینه د اولویت ده د خدای تو مینه لکه مینه ورسره کوي تو سجده وکړي مینه ورسره کوي اتو الله کارونه کوي چې د الله لپاره دي دغه مینه ناروا ده مینه په دنیا کې هم داسې بعد مینه روای بعد ناروای لکه د مور سره مینه هم ده د پلار سره ده د ښځې سره ده د بچو سره ده او سړی بچی سره د پلار داجی وایي نو خلک وایي غر بچی دی پلار بچی ته داجی وایي یا داجی پلار یې هغه ته بچی وایي د کلي یو سړی و خدای دې وبخښي مړ شوی دی او هر چا ته بچی وایي یو ورځ ښه ته بچی درم هغه چا ته دالی مه درم ته لاښ نه یارم خو بیا تا ته بچی ونه د بچی ته سړي واده کېږي ښه ته لاښ هغه نه ما خو دې خیال نه پوهر خیال چې خیال کوي دارنګې په دنیا کې د ښه او مور یو شی دي ښه دي دواړه جنس یو دی لیکن یوې صفت ښه ده د بلې صفت چې کومه مور ده نو که د مور صفت د ښه دی لوې که نه ښه در باندې ته لاښ مور ته ښه دی مور او که د ښځې صفت د مور له وکړي یعنی هغې ته د عقل مینه وکړي ښه نو کافر کېږي به دغه رنګ یې د خدای صفت به نه پیغمبر له نه ولي له نه هېچا له نه دا نو د شرک اعتقادي څلورم قسم څو شرک په عبادت عبادت یاره تم مینه پر الله نه کوي غایبانه یاره غایبانه تمه غایبانه مینه دارنګه شرک فعلی سره ضرور مسئلے تړلی دي متعلق دي یو تحریمات الله چې الله حرام کړی دي بل تحریمات العباد چې الله نه حرام کړی مخلوق په دانه حرام دي د پیر د وجیا د مولا د وجیا د بل څه د وجیا نه چې دا نقصان راځي او دریم د نذور الله دا الله منښتې چې الله خوشاله شي او زما کار کوي ما اجر راکړي یو تحریمات العباد نا نذور العباد دا لنه بغیر د اولیاء منختې د پیرانو منختې نو دا ناروې د شرک دی دا څلور مسلې سره تړلې دي شرکې فعلي سره بیا موږ د مشرکینو قسمونه ذکر کړل په دغه ځای کې د مشرکین په دې باب کې د مشرکینو څلور قسمونه موږ ذکر کړو یا مشرکین بل عباد صالحین چې الله تعالی نیکان خلق په صفاتو کې او ځای کې پیغمبران اولیاء وغیرہ او دا شرک رومبے شروع شو د نوح علیہ السلام په قوم کې د نوح علیہ السلام نسلګ مخ کې یو پنځه اولیاء د قران مفابل وات سوا یعوس یعوق او نصر تر نوح او نتی سوا پاره کې تر دې شتم نمبر یاد کې نو دا کفان چې موږ شلوې خلقو لکه دوم شه قران په اتشه بده نو خپایو کنه نو پلار موږ خپه ورونه موږ شي دي خپه ورپسې د کرن شیطان چې وکتل تیر خلق خو به اوس ګور نو را عقل د خلق ته تاسو ولې خپه ویره خای نګل علماء او زموږ مشران موږ شي خپه ورونه خو خبني د شکل نه جوړ کوم نه خو ډیره خاله ایو دوه ته جوړ کړ په دیوال باندې جوړ کړی په غټ نه جوړه د لوټ نه جوړه څنګه جوړ کړی لرګینه نو دغه خلکو کې علم وو د شرک او د توحید په منځ کې فرق کول شو نو هغه خلکو شرک نه دی کړی سجده ورته نه ده کړی صرف قتل به وته لکه موږ د دې وجه پوټولې حرام دی دا سبب د شرکو پوټولې حرام دی د جاندارو دا سبب د شرکو دینه لوی ګن جوړ شو مخکې پوټوان جایز وو خو دغه نه بعد بیا الله حرام کړ چې دا به د جاندار پوټي جوړې نه هغه کور ته بیا په کور کم کور کې وي هغه کور ته پرښتې نه راځي د رحمت او د غضب هغه به راځي نو دا شرک هغه کې جوړ شه نو بیا نوح علیه السلام الله را ړومبی پیغمبر په دې پرت د شرک باندې نوح نوح السلام راغله ده دیو ان نبی السلام واحد وای چې مشابه کړنه نوح السلام ان وحینا الیک ما وحینا الی نوح والذین من بعده من بعده وای ما تا داته او کړه چې نوح السلام تکړه د نور څخه پیغمبر دی ولی وی دا سور نساء کې دا آیات بیا دا دکه وی چې واحد وقسمه دا یو وای هغه را یو غته یی تش امر بالمعروف دغه تبلیغیان وای دا نوح السلام زمانه مخک دا خلکو دا پیغمبرانو تابعدار خلک دی وی امر بالمعروف کو بس نه منکر بخپل کی منکر بخپل ختم دا تبلیغیان وای دا یو د نبی السلام وای د شپای کی امر بالمعروف سر نه منکر مشته دغه کوئی ماته دا دی وکړه ک نوح السلام دا غنه مخک هغه وای نو مخک تش امر بالمعروف دغه غغړ ګنا چې شرک دا شروع شونو ابي خو شرک شروع شه نبی اسلام تعالی ساده وه ګور دا غنور ته ته امر بلنته نه بلکې نه موږ کړم به دې موږ د ایمان کلمه چې لا اله الا کول نه دا وای زنه من نور بیا نور خدای ها الا الله یا الله منو نه ول نه وکړه نه وکړه ابي دې اثبات وکړه دې کلمه نه پی دې اثبات وای چې اول به نه پیوکې چې نور خدای نه منم اجر نه منم نه پیغمبر خدای منم نه ولی خدای منم نه بزرگ خدای منم ابیا و یو الله خدای منم لومبه پکې نه پی اګور بل خبر کوم په قران کې وتا سور ان شاء الله په ترک د کینه کینه د امر بالمعروف په پری خدو باندې ادا په چم نه راغله په چم لیکن په رد په د منکر پر رد نه کول باندې وګوره دا بن راغلي پر کوم باندې چې رد د منکر پر خپري خله علما او پیدا الله اعظم راځي دا نوٹ کړئ نو نوح علیہ السلام رومبه پیغمبر پر رد منکر راغله او اوسه مونوانو مشرکین به د باز سوال او دویمه مشرکین بالملائکه کی پرختی ادا د الله نه زولې نو چې دې تعظیم کو دې څنګه سوال الله ته به نو الله ته دې نه زول نه بل پرځلې نشي نو بس څنګه سوال به خامخ قبليږي دا مشرکین د مکی دغه یي سخه کو بغدا کی دا چې پرختی دغه په خیال باندې د الله نه زولې هغه دغه په دای په وسیله به غوښته دای وسیله دا چې د الله لونه د الله ته دې نه ځبني نو د الله دې خبر نه رات کوي او درما مشرکین بل جن کیا پوری جنات دا اللہ سر شرکان کرو پسی پار کو عالم الغیب دی لگا در زنگ ملکے نوچی وارو شیشے بارو کھنگ بھائے یا اے پیران ماما گان پلا برخوالے زنگ برخرا کھا نا قدرتی آشے با ملاو جنگو با مگر پیران ماما گان مگ دے شیرا کھا دا گو رکی دا شیر تا پیران تا اس پتا بنا لگی دا دیو اجنا زنگ پتاولی کلی دی جسو کوئی چی پیران تا پتا لگی ہوئی دا کافر سوچا کافر دے دغه پیران په خپل په سورې سبا کې نمبر 13 کې چوره ولما قضينا على الموت کله چې مونږه په تورو کې په سليمان سره د مرګ ما د الله الا دابه تاكل من ساعته او سليمان سره چې کړه مرشه وای کوم مونږ په حکم د مرګ په پیران ته هیڅ پتن لګیدا هغه چې لا د په لاټه ولاړو قال ولور د کشانتی تفصیل من برس کړم لګا اچھا دا درځ بیا په کوزه دا خبر نور مړي نو پیریانا ال علم الغیب ګرځول یا مشکور بیا دا ګر شرک نه شرک بل شرک مشرک بل جن هغه مشرکان چې جنات الله سره برابر کړی په صفات وي یو د مشرکین بل کواکب کواکب کوکب ستور به کواکب جمعرا یعنی هغه شرک چې مشرکین دا ستوري الله سره برابر کې پوسه په تاسو رکل کړي چې الله په فائدہ نقصان رسول ستوري مور پلان کې ستوري چې راوخی تا کې پیدا شوه کنه نو ستاسو قسمت خي افلان کې ستوري چې را خطر یې اتاغه پیدا شي کنه نو ستاسو بد قسمت ده دا ګر مکمل کو پر شر ده دی نبی اسلام نه جمیل چې لاړې وغه ته کیسه خبرو کړه او من الله د عمل نه کړي او د مانو سالوی خوراد استا موزونه کی یو روایت کرا دی کافر شه نو کافر وای د پیامارو مو کنه بیا کافر شه نو بیا کلمه وای ایمان په تازه کدان لا نو ضرور که اسما مشرکینو دای بیان شو دویما پرکا د منکرین نا اغا یهود یهود دا خلک دی داوا کو چې تورات باندې ایمان راوړي مګر موسی دا دوړ دا وی غره نه تورات باندې دغه تورات کې دا چې خیر پیغمبره چې خیر کتاب رسال بیمار راړي بده چې اونه مانه قران اونه مانه پیغمبر سره دا غوښ نه کافرانه شو دې خپل داوا کې غلط دي او دا په اکثر په مدني سرتون کې دای بیان را دي څو چې مدینه کې نادر شو دي چې مدینه کې دا بیمانانو د یهودیانو انو د دې وجنه په مدني سرتون کې اکثر په سورې بقره کې سورې آل عمران کې سورې نساء کې سورې مائده سورۃ توبه انفال دی دی دی سورتو کې دی بیان دی او درېمه فرقه د منکرین د قران هغه د ساری عیسایان د دیمه دا عقیده وه د دیم دا دعوه وه چې موږ انجیل باندې ایمان وایم په موسی علیه السلام کې دا دواړه دعوې غلطې نه انجیل باندې ایمان وایم نه په موسی علیه السلام ځکه په انجیل کې دا چې اخري پیغمبر باندې ایمان راړي او ایثار زم دوی ته ویل چې اخري پیغمبر راشي تاسو په ایمان راړي نو دوی چې ایمان را دي هغه نه کافران دي او ته وایي چې دا اهلي کتاب دا اهلي کتاب دي خو کوم کتاب یې به ایمان کتاب والا کله چې اهل کتاب نه به ایمان کتاب والا کله چې وایي کله چې په قران کې دوی صفت را دي کنه اهلي کتاب دا به ایمان کتاب والا او کله چې را دي اوتل کتاب نو دامه بیمان کتاب ولی او کله چراشی اته نه ور کې دین نه کان علما مرادی دا به ان شال تفسیر وکم نو دا سلور کې قسمه او یو دی منافقان ته قران منافق ا چې په خلی باندې قران منی لیکن نه زکی نه عمل نه چې زکن امر خو مطلب منافق شه کنه چې قرآن نه زده کوي نو عمل ته اراده نشته کنه دا منافق صفت دی خو منافقان دوه قسمه دي یو دی اعتقادي چې اعتقادا قرآن نه مني نه خو د کافر یو هغه چې اعتقادا نه مني لکه عمل نه عملا نه زده کوي نه عمل پې نه کوي نو دې منافق عملی دی ښه دا منافق عملی دی نو کچاره یو د پوه شه لکه دغه خبره وار موږ ټول منافقین عملی وو مونږ ټول عمل مونږ دا چې تر څو مونږ قرآن نه ناتو نو خو منافقان عملیا نو کنه اوس قرآن ته کښېناتو مونږ اوس مونږ ته پته ولګېده اوس هم چې مونږ قرآن نه زده کوو نو دا بیا اعتقادي شي یا دا سړی که کفر راځي یعنی دی بیا ګویا که دی انکار کوي د قرآن نه چې دا اتیاو کال شوی دی اوس هم دی له قرآن ته نه کښېني وایي ما ته په زده کولو مکلف نه یې خانه ته په ناسته مکلف یې تا نو تپوس دی ته ولې نه کښېنه تا دا به نه چې تا ته زده کېدو ولې نه هغه خو د الله کار دی که ته زده کوې که نه زده کوې تو ته کښېنه یار دا زده کېږي نه نو مولا صاحب هم فتوا کړې چې شپاړس علوم به وایه له به کښېنې نو څه نقصان د هغو نه دی او څه شیطان ورته وایي شیطان وایي چې لا قرآن لم صراط المستقیم لا تهنم بین ایدیهم من خلفهم وان ایمان ولا تجاوزتم شا کړې څه شیطان رحمي تو خپل دی کې خپله رحمي تو بوډاګانو کې چې قرآن ته به دې ده د شپېتو کال چې قرآن ته هم نه کښېني نو دکه ایمان تا فشته ده اوس به ټي وي ته به ناستې هر څه به ګن بله به ګورې کتابونه به ګورې لکه قرآن ته نه کښېني نو دا منافق نه نور څه شي څه شي دي موږ خپله منافقت کښې پاتې شو خو عملا نو الحمدلله چې موږ قرآن ته کښېناستو نو بس عمل زموږ ټیک شو سه دا څلور فرقې د قرآن د منکرینو مونږ بیان کړې بل عنوان څه وه اصول چې قرآن کریم کې اصول اصل ته بنیاد ته وایي قرآن په سو اصول باندې سو اصول بیانوي نو اته بیانوي ښه یو ته وایي اصول مهمه یعنی هغه اهم اصول چې د ایمان اصل دی چې قرآن ته اصول ایمان هم وایي مقاصد اربعه عالیه هم ورته وایي هغه مقصدونه چې اوچت مقصدونه هغه د توحید هغه د رسالت هغه د صداقت د قرآن کریم او هغه د ایمان د آخره دی ته ایمان راضي رحمت الله علیه ته دې ته سوابق وایي سوابق او دویم قسم اصول دي چې ته اصول مومده وایي شاولی الله یعنی هغه اصول مومده امداد کوونکي دا څه امداد کوي دغه مخکېنو څلور چې اهم اصول دي ایمان بتوحید ایمان برسول ایمان بالقرآن ایمان بالآخرة دا اغیم داد که دست دو رسول جهاد انفاق او تنظیم او آداب شیخ با یو جمله بیلا کل من الاول مبدعو لسانی هر رن بی اصل دو دویم پارا بنیاد ده و کل من الثانی ممد دلیل اول هر دویم د اول د پاره امدادی دی. مطلب دا ته لکه کل من اول هر لومبه مبدا دا بنیاد دی یا پوڑا دا دویم د پاره. یہ تو توحید مانے لازمی رسالت به مانے. چې رسالت دی مان دا پوڑا شي د پاره د قرآن قرآن مم زکه پیغمبر دی مان زکه صاحب پیغمبر قرآن بیان کړی زکړې خی خودل دی. نو که ته پیغمبر مانې قرآن ته نه کوې مطلب ته خو پیغمبر نه مانې کنه. نو دا دا رسالت منل دا پوړی ده د قرآن دپاره. او قرآن چې دا پوړی دپاره د جهاد چې قرآن ومنې په قرآن د جهاد باندې مستقل صورتونه دي. بیا نو چې ته قرآن وایه بیا هم جهاد ته ستا قبول نه کوي یا دې بد شي خو مطلب دا بیا نه یې کنه. نو دا پوړی چې دپاره جهاد جهاد چې کې نو خامخا چې بدني قرباني وکړي مال به هم لږ انفاق د هغې دپاره پوړی شوه. او چې انفاق دی وکړه نو خامخا په چا به یې لګې په ملګرو باندې تنظیم به دي. او چې تنظیم کوي نو دبر کې خام خلا مشر که څوک به مشر څوک به کشر نو تنظیم وایي دي ته چې په نظم کوي مشر به د کشر عزت کوي کشر به د مشر کوي. او ته د بلې غړ راوالي شي چې آداب دنده کوي نو تنظیم به دې برابر شي. تنظیم دې وي نو ته به مال لګې چې مال لګې نو ته جهاد به هم کوې. نو چې جهاد کوې دا د هغې دپاره مبید شه. او کله چې جهاد دی وکړه نو خامخا آخرت باندې به یقین مضبوطیږي. او چې آخرت د یقین یقین مضبوط شه نو قرآن به خامخا قرآن ته به کینې. چې قرآن ته کینې رسالت به ومنې. نو چې رسالت دی ومنه توحید ته به خامه راشي. نو کل من اولی مبدو لسان او کل من ثانی مبدو الاول دا ده. پوره شو؟ بله پوه. طریقې د اثبات دیګه دا اصول چې کوم دي دا څلور لومبني مهمه دا په څو طریقو باندې دا ثابتوي. نو دا په څلور طریقو باندې. یو دلال عقلیه، هغه دلال چې عقل هغه مني، عقل سلیم لیوانی نه لیوانی په څه پوهېږي. هغه کافر کې هندوی بیا کافرانو کې کانګری دي هغه دانګریز ته دسمان چا جوړ کړی چې الله هندو ته وایي دا ته چا پیدا کوي چې الله دا دلیل عقلی دي. سپلار چا پیر کوي الله دا باباګان چا پیر کوي الله. نو دې ته دلال عقلیا دا ځمکه چا پیر کوي الله دا اونې چا راخې هندو باندې ته انشاء الله دې ته دلال عقلیا دې انکار نشي کوله. نو دا مونږ په دې کرا کړو دا چې تو چې ار ته الله کوي دا بل ته واز ولیکې بیا کافر مونږ په دې کرا کړو یا مشرک. دا دلال عقلیا چې عقل سلیم والا دې انکار بیا نشي کوله. قران کې دا دلال ډیر زیات دی. بیا او دلال بیا دا دلال عقلیه درې قسم بیان کړو. یو دلال عقلی که مهده چې مهده یو دلیل ذکر کړي ای کې نه غلی کول چا مراد یا نه په هغې اقرار چا نه مراد یي بس یو دلیل ذکر کړي لکه سورة بقره نمبر ای کې زموږ ذکر دا په سورة نحل کې د هغې نور په سورة انعام کې تصویر پنځه دلال عقلیه را دي. په سورة نحل کې بیا ډېر زیات را دي. او دویم قسم دلال دي دلال نقلیه یا په قرآن کریم کې په بطور نقل راغلی. دا نقل کله پیغمبران راغلی او دا نقل کله مخنو کتابونه راغلی. دا نقل کله په خوانو دغونه راغلی اولیاونه کله حیواناتونه پکې راغلی. دا نقل نقل دلایل دکه خلق څو کیس وایي بعد خلق نه هغه وایي ای دور پاک خلق کی کنه خوراک پاک ذهن پاک چې هغه ته مطلب توحید وانه هغه ومني یا بالکل ټینګ ده. او بعد دا ته لکه چیچړي نو ماته په عقل ماته عقل نه ثابت هغه ته وختي دلال پیش کړه. بعد وی چې هغه عقلی نه مني ای موږ ته نقل وکړه چې دا چا ویلې مخکې نو ته وایي دا نوح علیه السلام ویلو دا ابراهیم علیه السلام ویلو دا موسی علیه السلام ویلو موږ خو پیغمبر هم مني کنه. نو دا ته هغه باندې ثابت کړه چې هغه بیا مني. او بعد وی چې هغه په دې نقلي باندې وایي موږ ته د خدای خپل دلال وحي وایي دلال وحي نو هغه یا قرآن کریم کې چې الله ویلي چې لا تتخذاهن اثنین انما هو الله واحد دارنګه هغه باندې موږ راوړو چې سورته بني اسرائیل آیت نمبر 22 هغه پر راوړو نور ډېر دي موږ بیان کړو. او دا څلورم دی چې اثبات د اصول په توګه هغه الحلف حلف قسم ته وایي. الله پاک په بعض شیانو باندې قسمونه خوري خو دا قسم په دغه ځای کوي دا په معنا د شاهدي ښه د ګوا کولو دا چې الله قسم خوري چې اتونه قسم یې په اتونو باندې چې انسان ناشکره دی نو کله په خپل خبرو کې درمال ته نقصان راکې اتر کې دا چې وایي چې من خلاف بغیر الله یا لغیر الله فقط اشرکا دا مطلب دا چې د بل چا نوم قسم وخوره چرکه چې ما دا خبره غلطه ته کوم نو دا د الله قسم رمال دی الله نقصان راکې ته که په دې خیال سره وایي دا الله قسم خو په دې خیال نشي جوړې الله رسول نقصان نشي ورکړ هیڅوک ما دا الله ته چې کوم نسبت قسم جو به هم به تور گواه دوخه او دا علماء غفی او دا کته اردو کتاب کته کده قسم مې میرے رات پر قسم میری دن پر قسم سورج کی دا گورے پتی خلق نے کوئی غلط معنی کڑی دا ارچا چی کڑی اللہ تا چی نسبت دا قسم شنو اللہ خو نہیں رہی تو مطلب ہے کہ راسون دا پتی دا پتی خبر خبر دا روجن اصل مال نقصان را کی اللہ سو نقصان را کو رشتا دا برا دیب قرآن کریم کے اب بل منگ سجد کرو ہاں د دې اصول چې بیان شي په دې باندې دلایل پېښ شي نو بیا به خلک درې قسمه کېږي یو قسم به هغه وي چې هغه به ومني وایي بلکل دا ټینګ ده بل به وي یو انکار وکړي چوټ انکار نه منو لکه ابوجهل او نور قسم درې قسم درېم قسم وایي چې موږ د چا ومنو موږ ابزب به وي نو دا تا دا مدیر پر ذکر کوي چې ته کله بیان وکړې نو خلک به درې قسمه کېږي خامخا پیغمبرانو ته کړي دي شوي نبی اسلام ته شوي ته څه یې او زه څه یم نو نه چې ستا وارخته چې دا خلک نه مني دا به نه به مني څوک به مذبذب وي ته به خپل کار کوې ته په دې مکلف نه یې چې خلک دې ومني ته مکلف په دې چې ته بیان وکړه تا نو تپوس د بیان کې ولې بیان نه ته په دې نه مکلف تا نو تپوس دا ولې مسلمانان شوي تا نو تپوس نه کوي دا خو دا جاہلان دی چھو یہ رکھا امریکی تا مو اصلاو نرسولا بیا مونا اللہ تو اتا امریکی تا والے تا امریکی والا نی پوئے کری نا امریکی والا تا تت پائی نی دیموارا تا دخپل کور دیموارا دخپل دان دخپل دان تا قرآن ند دکے اتا دا امریکی تا تا والا ستا تا پوسی تا قرآن رو ندکو دائی جواب بارکے اکر دکڑے تا بیا خپل کور کی والنو خو خپل کری کی دی والنو خو دی جواب دی امریکی والا امریکی پاک نیشتے و تفصیل پا دی ٹور بارا دی رموز دا قرآن کریم یعنی روم اصطلاحات دا قرآن کریم کل کل منگ بابا دا دجر دے تو کل منگ دا تخویب دے یا تخویب دا دنیاوی دے کخروی دے کل منگ دا بشارت دے کل منگ دا تسلی دا کل منگ دا دیتا کل منگ دا دیتا تشجیع دے یا دا دیتا ختم قلب دے یا دا ربط القلب دے تو تو بایی چی دا تشده دا دا ارو شی اصطلاحاتی نو قرآن کریم دا اصطلاحات چی پدیتا نپیگنو بیا بتانا چی گردوانی گی نو دا منگا دیار رس دکر کهو تیرا در امودو نا دیار رس منگ دکر کهو لکا زواجر زواجر جمع زجر زجر زوره نیتا او دا زجر مسلمان تومی دا زجر مشرک تومی دا زجر امی تومی دا زجر مولا تومی دا زجر یهودی تومی لکا مسلمان تا زجر دیده چرا قرآن رو نزدکه یا عمل پیول نکه او مشرک تا زجر چی ولی شرکه مولا تا زجر چی ولی قرآن نبیانه نو دا دا قرآن که زواجر این چمو دا زجر انتا باشی زجر شده زواجر یو دی تخویفات تخویفات دا تخویف تخویف یه رول تا بایی دا یه رول بیا دو کسمه دیه یو د دنیا رول چې لکه چې قرآن ته کنه دنیا که بیوش برابر کما الله و تعالی او یا تخویف اخروی وی چې ګوره قیامت کې جهنم ته ولېږم او یو موږ ذکر کوو عذاب برزخ درې دغه دي ژوندونه دي موږ پرون کابل تفصیل کړو خیر بیا لږ وایم دا بیا بیا قرآن کې برادر ته خو دې چې دا دسته شي بیا به ته آسان درسته درې قسمه حیات د انسان یو حیات دنیاوی دی یو حیات برزخی دی د قبر حیات ته وایي یو حیات اخروی دی یا د قیامت نه بعد چې کوم د دنیا دا حیات دی دا د مور د خېټې نه شروع شي چې څلور میاشتې بچی یا بچی انو دغه دانه د روح واچول شي ندی جدا احکام تر پیدا کېدو دیالته د مور غوینه چې کوم هي دغه د خوراکي نو دغه حکم جدا دی جوان دغه حکم جدا دی دویمه د حیات دنیاوی کې دویم حیات د ماشوم چې پیدا شي کله تر دوه نیم کاله پورې امام ابو حنیفه په نسبت باندې دوه نیم کاله امام شافعي په نسبت باندې دوه کاله نو دې کې جدا حکمونه دي دې کې د مور پای د نه جایز دي یو دوه نیم کاله نه وروسته بیا دې حرام دي دا پای پې اوس جوان خوده حکم بدل شه دا جدا سټیج دی او دریم بیا دنیا حیات دنیاوی دریم سټیج هغه بیا د دې دوه نیم کاله نه بعد تر بلوغه دی اته دوه دیار کاله هغه جوان دی نو هغې حکمونه جدا دي بیا اګه یو ماشوم دی هغه قتل وکړه هغه قصاص کېدی نه شي پکې که هغه موز ونه که هغه ته ګناه نشته پکې هغه که دروغ وي هغه ته به ګناه نشته البته صفت ښه نه دی مور او پلار په کار چې پوهه کوي چې دروغ به نه وای موز به کوي وغیره خو که هغه ونه که موز ګناهګار نه که دروغ وي په ګناهګاری کې پېنه حتی که قتل وکړه قصاص کېږي پېمنه نو دغه مو ژوند دی د حیات دنیاوي دی او که نیکی که نیکی به مور پلار سره نکله کیږي بدی نه نکله کیږي مور پلار نه د پسې انیکی موز کوي یا روجی نیسي یا حج د لاړ شه دا عمرې د لاړ شه پلار مور سره نو د که نیکی دغه ثواب پلار مور سره تیږي یو دی د دې څلورم سټیج د حیات دنیاوي د پنځلس کال نه بعد تر مرګه پورې دی که کدی ښه کوي هغه هم لیکله کیږي که بد کوي هغه هم لیکله کیږي بیا دا الله خوښه ده که کدې ټیک وه که بدې کړې الله که معاف کوي مونږ که سزا ورکوي مه نو دا یو قسم ژوند چې حیات دنیاوي دا څلور قسمه باندې دی دی خو بس لګیا دی پیغمبر ژوندی منې او منم خو کوم ژوندیا دی نو هغه ته پته نشته که ته وایه چې حیات بردخي دی نو بالکل یې منم که ته وایه چې حیات دنیاوي ته به ثابت کړي د حیات دنیاوي له چې نبی اسلام حیات په دنیا ژوند باندې په دنیا حیات سره پاس لوازماتو کنو موز به موز په فرض کنو یاد به فرض کنو فرض خپل بیان سره کې ناستل پاتې الله په فرض کنو نو کوم ځای کې ګوزا اصل کې لازم موجود یعنی لازم موجود لوازم نشته وسره دا کوم ژوند دی چې په دې شرط جو کې نبی حیات په کوم ژوند یاد دی کچر بردخی جوان دے پتی خود ٹول اتفاق دے کیا بردخ برد عالم بردخ کے جوان دے دے البتہ پیغمبران جوان دا بردخ اڈیر اچت دے ہاں دی بردخ نا بیا دی بدن سر یو تعلق کی کدا بدن روغی ما دا چا او کدا ذری ذری شو ما دا مرنا بعد دا روح جدا پروتی او بدن جدا پروتی روح یا که مسلمانو نو دغه کې الین کې اوچت مقام کې هلته نعمتونه ملاویږي خوشحالۍ ملاویږي او که چېرې کافرو یا مشرکو یا غټ ګناهګارو نو روح به پسې جیر کې لږ لاندې ځمکه کې او بدن په ځمکه باندې دی نو چې هلته سي جین دې ته کوم تکلیف راځي که نه څه سزا دکه بدن سره ولاړ دی او تعلق جوړ کړی وه چې هغه ته په احساس کې تکلیفه که هغه ذری ذری بدن وي او که هغه جوړ بدن وي نه بردخ هغه سزا هغه ته ډایرکټ په بدن باندې په روح باندې ده او بالواسطه د روح په واسطه باندې دې بدن ته لکه په دنیا کې اوس مونږ روح مونږ کې ده کنه نو که ما څوک وي یا تاسو کوي نو تاله بدن ووله کېږي کنه خو سزا کوم ده تر سي روح ته ملاوي کنه اوس مړی ته و کنه مړی خو نه خوږېږي د امر مراد رضی الله عنه په غزوه د مصر په جنگ کې چې کله د حمله کوله نو د هغه ورور مخکې ووته دې کله د بادران به مخکې ووته نو شهید شه نو هغه حمله کوله دلته صحابه کرام چې وکتل د حمله نه کوله هغه ورته حمله وکړي وي دا ورور وي ودا وي دې ته څه نشته بس ودا وي دا خو روح ته تللی دی کنه ولې وي وردی پې د هغه بدن چې نه لیدلی هغه ذرې ذرې شو په زرګونو باندې سونه پرې پاس وختل دا صحابي وو امر بن عاد بل صحابي وو وی بدن خو تش بدن دی کنه نو بدن کې روح نه ښه د دې وجه که روح ته وې کنه بدن ته وې ان روح ته تقریب په دنیا کې چې ته بدن دې سو کوی نو ست روح ته تکلیف رسیږي، نو هلته چې روح ته تکلیف رسیږي نو بدن ته دا ټوټه شو خبر هلته کې په عذاب قبر کې ستا روح ته تکلیف ورکول کېږي، د روح په واسطه باندې ستا بدن ته نقصان راسي، تکلیف راسي. دارنګه ستا روح ته په لین کې سم نعمتونه ملاویږي، دغه روح په واسطه باندې ستا بدن د هغې لذت ملاویږي. دغه مثال بیا بل دا دی لکه یو سړی په خوب کې اپو خوب کی چرتا لاڑا دی سلمان بیکرا تھا چا بوتا خوب کی لاڑا یا سٹار بیکرا تھا بوتا لے پی الوا اخرولا انا تا دیرا پیاتی دا تا پا دی خلی کدا الوا خوندی کنا کنی نو دی خو تلے نیلتا دا تا سپو جا روخی تلے دے خو روخ تا پا دی خوب کی دا خوب دا مرد تر برابر دا کرے دے اخو الموت دے انو اخو الموت دے انو دا شان دے دارنګ یو سړی دی په خوب کې دی چاو دی چې راپا دی بدن خوږی دی چاوالی خو نه خو لږ نه بدن ده ته دا تکلیف کم نه راغې دروغ په سبب نو دلته رنګ یې په برداشت کې بیا چې دغه روغ ته سزا ورکول کېږي دی په واسطه باندې بدن ته دی تکلیف رسېږي دا پکې ژوند دی. بعد په دې برداشتي ژوند کې افراد کوي باید تفرید کوي، افراد دا کوي چویغه په دې قبر کې ژوندې کیږي په دې کې نه غولم چې په دې کې هر سر تدې په دې کې نورم شي. د اشرف التانوی یو عالم دی چې بیرتیان ټول منی منګ یو من نه څړې ده بعد خبر به دا یو صوفی نه صوفیان او خبر غلط صوفی عالم ده نو کمزور خبر تیم راغلی دي خو د کشف د الهام د دې شیانو مبارکه خو نه څړې ده. نو هغه وایي دا اشرف الجواب دا کتاب دی غټ کتاب چې 600 صفحې دی نو هغه پکې دی هغې په دې 600 خو چې دغه صفحو کې هغه لیکي او وایي چې دا قبر چې کوم نه کوي چې عذاب قبر وایي دا عذاب قبر په دې قبر کې نه ده عذاب قبر په اصل کې وایي هغه دی چې کوم نه روح پروت دی دا خو یو نمونه د دنیا کې جوړه شوې ده دې کې عذاب نشته دی کوئی بات خل کر دادور دور لکھی وہی دی کی بات خل کی سڑے دشمن نہیں منہ داغ خوق نہیں وہی دا قبر تنگ جوڑ گئی تو مر رہا بعد سارا ہاتھ ملا وہی دی کی نہیں دی وہی دی کی نہ کی نہیں تج کم دا روح دے آ گا کہ دا کہ نو لا پاتو لا سزا آ گا کہ دا دا دا دم خبر نہیں منگم دا وہ خو منگ دا نہ نہیں زکر مختار پر دا پیش کو کہ شا ستا تو مشر چتا تو مے تا تو ادا کراچے والا خاطر په دې مسله کې دا ټول ګند هغې جوړ کړی کراچی والا نو دا هغې خو هغه خپل خدای ته رسول اشرف التانوی رحمت الله علیه نو موږ ورته د هغه خبره خو منه اشرف الجواب وګوره هغه وایي د قبر د مراد برزخ دی. نو البته په دې کې بعضو خلکو بیا افراد تفریق کړ بعد وایي چې موږ په دې قبر کې عذاب هم دی په دې کې دغه نه په دې کې روح هم پکې جوان دی په دې کې قبر جوان دی روح په دې بدن کې در نه دی وایي اباد بک تفرید کیا آئی وائی چی نا پدی قبر کی شم نشتے ارتھ چیدہ روح سا ہری التا کے دیم غلط تھا کہ منگ وا ہوا کہ روح تا صدا ملاوی گی دی بدن تر اللہ اور کہ کدا خاور شو دے او کدا روغ دے اچ روح تا نعمت ملاوی گی پہلین کی دی بدن تا داغی خوشحالی دا لذت حاصل دی گی اپدی بانے د یو حدیث دی نبی صاحب یو ځلې روان ملګرو سره یو قبرونه دوه ولیدل نو اسو یا ټټو یا ارث چې هغه ټوپ کړه نبی صاحب چوکر الله پاک هغه ته کشف وکړه اوس وایي صاحب کشف دی بعد بلال صاحب کشف دی دوی مړي ښکاري هلته نبی صاحب ویلو نبی صاحب ویل چې دا مړی نه په قبر کې دا حیوانات تخ کدا صاحب کشف حیوان بیا به تخکاری هم که انسان نبی صاحب ته الله خیر دی به طور معجزه نو ستا دا معجزه دا پیغمبران دې به معجزه به طور معجزه ته کشف کیږي دا یو مصیبت دی ملک دا صاحب کشف دی یعنی غوهه دی. نو نبی صاحب سره چې ټوپ نبی صاحب یو کتل نو هغه ته خدای پاک خو هغه دوا مړی نو کوش ته نبی ته هم ویل کا په دوار قبرونه باندې غزا د غزا د اخیری وجه نه ده د عمل د وجه یو بچ کوم چغلی کوله د بار خلکو عادت ایستانه خبره دلته به ورته دلته والی دلته به ورته دا ډیر بد صفت دی. ته وګوره که چېرې خبره د ګپې وی که خیر دی خو که چېرې دغه په بیزتی کې چې کړه ظلم دې وکړه چغلی هغه داسې ګپ مپی یا داسې چې یو سړي ته ته یو سړي ته تا واورېده یو سړي د مرګ بندوبست وکړه یا د بیزتی او ته هغه ته چې بای داسې کسان نوم ته مه اخله څه کسان ځان ساته او استاد مرګ بندوبست کوي تو نوم مه اخله خامخا بیا به هغې کول نوم خنده خو پوهیږه کوه ځان لکه ساتلو نو دا چغلی نه ده او کنه اته یو سړي خبر راشي دغه پلان کتاب دا ویغه دا ډېر لوی جرم چغلی نو دا یو به چغلی کوله او دا بل چې دی بل به اودس نه وچو یعنی بېلما ده نو نبی صلی الله علیه وسلم لخت راړی او په دې باندې چې راړ نبی صلی الله علیه وسلم هغه لخته مار نیمې په یو قبر کې نیمې په بل باندې وي تر څو چې دا لخته لوندانو دې ته به آداب نه برېلانو چې قبر دا په باندې لخت کې دي هلکه دا نبی صلی الله علیه وسلم معجزه تا ته پته دې بد باندې عذاب دا ته چې په لخته کې پار جا باندې کېدي لخته وایي کېدی شي په دا عذاب وي نو بله خو نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه هغه په لخته ستا د لاس کې هغه طاقت شته چې ته به ورباندې لخته کې هغه باندې به عذاب بد شي کمبخته نو نو اوس دې دا نه ثابت څه شو چې په دې قبر کې عذاب و یعنی هغه مړي ته عذاب دغه نه هغه خو دردېده که نه الله ورته وخیل هغه دغه ته غویانو ته هغه غویې کوم څاروي دغه نبی اسلام ناسو دارنګ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دل په مصر کې خبر وکړه چې نبی دا خبر وکړه چې اولیاء لمته قبرونه له په دې خیال نه دی چې دی مونږ خکۍ یا سوال الله ته پېښ کړي نو چې وته چې حضرت دا پلان کړي چې قبرونه دي نو مونږ چې څاروي چېرته وپړسي پړسل پېنه څاروي چېرته شوتل وخورو ورپسې اوبوسي اسکنو څاروي اخر دور وپړسېږي نو که هغه تا ول علاج نه کړه مړ شي هغې نه څاروي نو زموږ په کلي کې یو بابا و پنچپاو کې هلته کوم بابا وې چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا چنی بابا یاد شیخ لطان رحمۃ اللہ علیہ پر بہتر کہ خبر وکړه چې باباگان سنی شکول دا تدل ما دا گناہ شر دے او اسی جیلا دا غدا شکمرون دا اولیاء جنگو اللہ ساریو پر تھی کہ بودنا غالتا گو بین تا اگر دا تاسپین دا سوکو اولیاء گو دا اولیاء وی دا برامی دا دا غدی قرامیتا قرامیتا آگا خلکو قرمیت دا دی مشرو دا خطرناک شیگانو دی بیت اللہ بان منکرو بیت اللہ روان کرو او دارنګ اجرتو د تیوړو دای مات کړو ټوټه کړو دا بیا په ډیرو پیتو یو بچا د نوغه ته دور تکړ تکتور سلطنت شيګانو د قرامي کرمي خدمت کرمتيانو نو دا بیا هغه ظالم په دې باندې دا دای چی په دې سره عذاب دی چې سره ته ځون سره ته کار شي نو د يرن دی وبېږي ورته د امام شافعي قبر مو مصر کړی دا هغه له بو دی البته دی وبېږي دا غن لوی ولي شته نو بعد خلکو وای په دې نو ادا په دې خبر کې دوره پور دی چې دروغ په واسطه باندې دې ته کدا خاورې شوی دی او که روغ دی هغه د دې هغه زغه د تکلیف ورته رسیږي او د روح په درجې روح ته هلته کوي په سجید کې تکلیف سزا ورکوي او که په لین کې د مسلمان روح له هلته څه نعمت ملاویږي د خوراک څه شی سه نو د هغې په وجه د هغې لذت دې مړي ته الله ورکوي خو پدې پدې کې روح پکې نشته دلته کې روح هلته کې ده او دا دا قرآن کریم ذکر کړی دی وای دا د قیامت د لومبي حالات نه ذکر کړی سور تکویر کې هم نمبر آته وای دا نفوس ذویجت د قیامت وقوع چې کوم نه کیږي کله چې روحونه یو ځای شي بدنونو تر مطلب چې اوس بدن جدا پروت دی روح جدا دی آدم آنا چا کړه دا دا دغه کړه شبیر احمد عثماني تفسیر عثمانی کے خاطر ہندوستان عالم ده دی دغه ملګری ده د اشرف تامی دیو باندې عالم ده دی باندې چې نو ودا ګورا ودا وروح کوم ده که باندې کوم ودا د نو پوسو دی جات هر یو نسکو پیغمبر ده که ارشاله اجودا ده الورد پیغمبرانو روحونو دغه تعلق د روحونو دی باندې سره مضبوط دی د دې وجه دغه دغه بدنونه چې کندي نه خوري کیږي اکثره هم دا روایت هم کمزور ده بهران کہ ان اللہ حرم على ان تاكل اجساد الانبیاء دروات دے او کمزور وات بارا خلق ذکر کئی کہ اللہ پس مکہ حرام کرے پیغمبران بدن نش خورے نو کہ دے سے پیغمبران بدن نہ خوری مگر نش خورے رتی کم دا خود نو عام خلق پر دا نش اولیاء دا پارا یہ دا اولیاء بدن مگر خور نہ خوری او بعد خور دا سی چا او چا نہ غدا کہ بدن روغی دغه د کلی یو سړی و پرویز لاله اوس مرسی دوه درې کاله شو هغه د انیس هغه په پوچ کې بیا هغه په ریزر به راغلی ریزر دې ته چې هلته راشي دلته راشي د پوچ نه راوباسي خو دې ناست چې بیا که جنګ بیا یې غواړي د 72 د 71 جنګ کې دی اوسن دی چې موږ لاړو بیا هلته یو هندو کپتان و خولی هلک وی بیا هغه مړ شو نو هغه موږ هلته کې دفن کړو وی چې روغ شو نو هغه وی هغه ډېر لوی خاندان سره و دوه چاته نو یو شپه ګو میاشتې بعد چې موږ خپله مړه وړې دی وته چې اوسئ وی چې قبر وکړه موږ ناست وو بلکل هغه داسې څنګه مړو کشان هغه شان پروت و نه هندو نو دا ضروري نه چې کنې چې څوک بدن روغ دا به کنې ولي ایا به دا پیغمبر کېدی شي د ځمکې مسر یې غدا کې نو حیات بردخی داره پای سوک تپرید که سوک تپرید هم پک غلط ته چوی تش پر روح سه صدا میلا اینام غلط ته او چو سوک پک افراد که چو طول ارث هم پدی قبر کری دا افراد ته زمانگا منگا اعتدال کهو منگواو چی عذاب ملاوی گی روح تا روح پا ذریع باندی بادان تا دا آگه تکلیف رسی گی او نعمت ملاوی گی روح تا روح پا واسطه بانی دی بادان تا ملاوی گی نو منگا دا نه منو موږ را نه وو چې په بدن کې په حیات دنیاوي سره ژوند دی دا غلطه ده د حیات بردخه دا درېم د رموزونه وو یو اصطلاح ده د قرآن ختم القلب یو سړی ګناه کوي کوي کوي بیان ورته کوي دی نه سمیږي نو بیا والا الله ربند کی ختم الله علی قلوب و علی سمع و علی ابصار و شهود و رواد و سورۃ بقره نمبر 1 نو موږ دا ختم کړو ته باید ختم کړ دی ته یو څه ګناه کوي بیان ته وشي دی نه مني ا ګناه نه پری نو الله ربند کی و دونه تی نه باطل راو دی نو ته حق در نه کیږي بیا موږ ته تعبیر کړو په ختم القلب سره او یو اصطلاح یو رموز نه رمز دی البشارت لکه په قران کریم کې یو تړلې نیک عمل کې قران زکه یې بلته کې مزنم کې روزي نه جهاد هم کې ته تبع الله پاک بشارت خوش خبره ورکړي د دنیا د بشارت به دوه قسمه وي یو د دنیا وي چې دنیا به د حقیقت حکم الله وي یو د آخرت چې آخرت بل د دې اجر ده مو دې د بشارت ته بشارت شه بشارت معنی خوش خبري د قران کې یو د تسلی د تسلی مبالغ لور کوي رضا الله کتاب بیانې تقریبونه فرادی نو هغه له تطلع پر چا واقعي جو ګور ابراهيم السلام تر دې داس کول نو الله هغه ابراهيم السلام بچ کو غنور تبا کړ یا موسی السلام سره ظلمونه کول او نو هغه نور الله تبا کړ فرعون دی هغه بچ مطلب تبا ما بیان کو یری ما کتا سر دی اته کین دی به الله تبا کی او هغه با تاسو به خدای بچ کی دی تسلی دا مبالله چې دغه د قران کتاب بیانې کنه غلطه صالح راځي نو موږ جو سودا د تسلیه دا تسلی صالح اصلي معنا یعنی هغه تکلیف زایل کول لري کول یو د تشجیع ما ترغیب تشجیع بهادری پر ور کول لکه اثر دام د مبالغ الله ور کوي چې کلک شمړه ایسوم نشی کول درته ایسوم نشی کول کلک شمړه لكن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيما فيها ما تشتهي أنفسكم لكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وده كده تشجيع مع الترغيب ترغیب ورکړه ته بیان چې بیان وکړه او بہادری ورکړه یریږه ما مړه هیڅ هم نشته هیڅ د سره نشي کول پیرون څه کړو نمرود څه چر کړو هغه اصحاب کهف سره چا څه کړو هیڅ هم نشي کول سره صحابه سره چا څنګه تقدیم ملایږي ته په دې باندې تعالی الله اجر درکړي دا کلکې تشجیع یو د ربط القلب ربط القلب دا یو اصطلاح ده یعنی رو مضبوطول دا د ختم القلب په مخالفت کې ده په خلاف دا په ضد کې لپاره ده ختم القلب ګناګار لګي ربط القلب دا د بهادرانو لپاره لګي لکه انه فتنه امنوا برم ربطنا على قلوبهم اتقام فقال ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها وداخل هذا بادران ولا كانوا اصحاب كف جو دا غيد فرد كركي دا سدوانان بادران او منغر دي پڑو پٹھا لگولوي کل دي فاتل بيان دا پر سخت بيان بیا کرے پسور کاف کے وراسي اگر دارنگ پسور قصص دي ابراهيم دا موسى سام دا مور خبر را دي چې ولولا ربطنا وکړه موږ دې له نو مضبوط کړ کنه نو دی وځه اې دې مې مرشه والله موږ له مضبوط کړ دې دې خبر دا نو له موږ مضبوط کړ دوی خو یو غرض تي پسند کې لیکن چې غنه دا والے دا الله پاک کله کو خلق له بیاړه مضبوط کړي منقادین الله دا استلاد اتم استلاد نه ما استلاد د قران کریم ادخال الهی اذا الف دال او خیالی یا ظلم لکان اد تیلی که ادخال دال او تیو شان ویلی که که نه ما ادخال نه یا ادخال دیگه نه علیب دال ادخال دخول نده یعنی دا ادخال الهی یو دات جملی یو واقع روانی مثلا ابراهیم علیه السلام او پای که منز که دات کلام راش یا قد اقی جور نیمه که سر رسو نو داد شیره نو بعد خلق دیتا جمله متدرزه بگیر و شیر روی قرآن که متدرزه جمله ترشته نو نو جون دقا دا شیخ داقین تحریف تا دقا کرد یعنی چه دیده که اللہ پاک دا خبر دن نکره دسته دا پاره اختا تا تا دا پاره که تا خپاگه ما داو گره برمه اسلام تری سو کره ایسیم ندی کره لکه داو گره خیر دا بطا برا باسو سورت انکبوتو گره وکړم چې به ټول مې تر اسه ده نه هو بس وکړم زم بیا دا که اوس هم چې راځي نه خبا هو دا بیا به ته دا شي خبره وې وشه نه نو ان کبوت کنه وکړم دا سو اسو دا و ابراهیم یاد کرنا تھا ہم کل چی ہوئی قوم کو تو عبد اللہ تعالی عبادت کریں یار تم امید خدا کو اللہ نہ کو تقو یار اللہ نہ دار کو خیر لگو دار ان کے دل ساتو یار اللہ نہ کوئی امید خدائی تو خدا تر کوئی او تو خدائی تو خدا نہ کوئی دا تر دا کر غور تا تو کہ چرے تا سے پوی گئی بیارت کی پر چھن ما تا بدون اللہ اج تا سے عبادت کی بد اللہ نہ اوسان درگاہوں و تخلقونه بکن او جوری تا دروغ چی دا مشکل گشاره دا دا تا دا غوسته دروغ وای نو این نردین تا بودو من دون لیک نا کسانش تا سیبات که بید اللہ نا لام لکن لکم رزقن واق دار ندی استاد پر خوراک در کولو پفتو این در اللہ رزقا اولو تو اللہ تخرید دقا و عبدو عباد دا اللہ و که یر تامد خواهی تو بالله نا گوش کرو دا و شکر اللہ که دا اللہ نیمتو دی اللہ تو باستاد کفت کرد و دامک تا ادخال لکھا داوست نبی اسلام ته کلام را تاو شو لپاره ته وین تو کذبو اگر چې تا تکذیب کوو مشرکان د مکه د نبی اسلام فقر کذب او من یغه تکذیب کړو د پیغمبرانو امتون مخکې تاسو نه د نوح سره تکذیب کړو خلکو د داوود سره ټول شو ابراهیم سره و ما علی رسول دا ته تلید دی راکه ا دې ته ادخال الهی وایي اني چې پیغمبر ته ما مگر رسول د الله د کتاب ښکارا دا داسې مو تر 23 د براته پوهه نو بیا ګوره واقع بیا غزان شو ایت نمبر 14 د ابراهیم اسلام واقع بیا شروع شیدا نه فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا مگر دا چې یو قتلوه او خارکو اوسو نو خلاص کوم در سودور دور نه او دا بیا مخ د مات کړه کلام چې سو آیاتونه د آیات نمبر 18 تر 23 پورې د 15 آیاتونه د تخصو ادخال له موږ به دا ادخال کړو ادخال الهی دی مطلب بیا وای چې دا څه دی چې دا تا ته یاد دی دا سویم استلاح شو دا نهم استلاح اولا سم استلاح الامثال مثالونا لکه سور بقر که نمبر 17-18-19-20 دی که مثالونا دو دو را دو بو دا مثالونا دا پار دا وضاحتی خواه او دا غدایت سوا دیخ کهی دری پرقی بیان شوی دی یو فرقه مومنانو پیندوراتونو که دیت پر مثال تاجت نیشه دغه دار مومنه په خپل ځان باندې علم چې اخو حضور دي او دا دوی چې کوم دي پکې مشرکان او منافقان دای ته ور دوه مثال بیان دوه مثال د مشرکان لپاره بیان کړه دای دوی دا د لپاره او د ابو مثال بیان کړه د لپاره منافقان د منافقه د وزارت لپاره په شپې موږ دې ته مثال دار فرد وضاحت ښه یو دی قصة القرآن بل اصطلاح یو لسم قصة القرآن یعنی واقعات بیانول دا وایي کیسې نه ګوره یعنی دا واقعات دي او د پاره په دې کې عبرتونه یو که چې دا کیسې وي که نه نو بیا د ابراهیم السلام کیسه به یو د ابراهیم السلام واقع بلا ځایونو کې راوسته د موسی السلام واقع 130 نه زیات ځایونو کې راوسته دا کیسه کوي نو خو یو ځای به ذکر کړو که نه البته د یوسف علیه السلام کیسه ده خو هغه هم بیان دی هغې کې مې ډېر زیات کمالي خبرې دي بیا انشاءالله به ګورم نو قصت القرآن دا واقع د پاره څه دي دا هم د پاره دا دلیل نه ګورې دا هم د پاره د وضاحت یو مسلې وي د پاره تسلۍ وي اکثره په قرآن کریم کې ډېر زیات واقعات د پیغمبرانو د اولیاو د قومونو تباهۍ د علماو ډېر لوی خبرې پکې یو د دې اصطلاحاتونه دولسم هغه دی العقبات عقبات دا تکلیفونه ډېری د غونډۍ دي عقب ویلې کېږي پوندې ته نو عقبه هغه لار ته چې په غر کې وي په غر کې سړی ځي په بره که نه نو دا په شا راولي دا غره نو د دې پوند باندې زور دې مخکې زور کوي دوی ته عقبه ته کوي چې دې تقریبا دا تکلیف ورته ته په شا کوي د مرګ خطره به وي تکلیف به یې ول وي خو ته په شا نه ته په مخ باندې زور کوي نو دا هغه شپږ د تکلیفونو ډېری ذکر کړي دي سورت انعام کې آیت نمبر 53 کې آیت نمبر 55 کې آیت نمبر 105 کې 106 کې او آیت نمبر 112 کې آیت نمبر 24 داسې دی او آیت نمبر 129 کا نا او دا ټول لکه کذالکه سره ذکر کوي کذالکه دې ته قاعده مستمره مطلب داره دا به ټول ورته شان دي څوک قرآن بیانوي خو په چا باندې به یو عقبه راشي په چا دوه په چا درې کوم چې کامل خلک په باندې ټول راځي هغه خو تکړه په پیغمبران باندې او وړه عقبه راغلي دي ادم غوني خلکو باندې کله یو راشي کله دوه کله درې کله څه شیخ القرآن وایي په هغه غالبان چې ډېر راغلي دی ته کوم ډېر مضبوط و یو څوره ته مضبوطې په دین کې دومره پته تقریباً ډېر راځي ګوره خانه خو درجه باندې پېژدي په بره باندې به دی که نه لومبی عقبه په آیت نه وګوره لږ ته باندې لږ بیان وکړو خیر بیا وسوم بیا پوهېږي خو آیت نمبر 53 وګورې تاسو آسان آسان یو بیا تفصیل به پې هلته کوم دا ټول کذالکه سره ذکر کوي قاعده مستمره چې همیشه به دا شانې ګوره دا نه دا صرف پیغمبرانو دپاره ده و کذالکه سر چې ستا دشمنانه د کرنګې فتن نه امتحان کړی موږ کوو موږ د بعدې موحدینو په بعد مشرکانو باندې لیقولو درست دا دې پار چې وایي دی وایي دا مشرکان هاولای دا خلک دي چې من الله احسان کړی الله په دې باندې مې بېنه په دا دی دور لوی عالم راغلی ته چې قرآن شروع کړي که نه راوشي تاسو ته دور نه نه ولي بابا جی وا مولا باندې را دي مولا به بوډا را دي یا به تری یا به ماما یا به مشر د چم ورشه ده پویا کله هم کاکا اجي سم دې دا غړي وړه خبرې ده مولا ان په خبرې نو دې براشي ته ویل کا داسه کې دا مطلب دا تاسو کوم سره کې زمونږ لوی عالم جګټه پاندای وي غټ څټ یو خو چردا چر نه وي دا تاسو کې لکه ته مو تاسو جواب دی کړي الله تعالی بیا عالم به شاکر نو خبا وایي تاسو عالم دا نه کړی خلک ای غلا کړی حق پټ کړی او دې دا نشو چې حق پټ کړی غلش کوی چې بیان کړی دا ستا ته ادرا دی ا کوی چې حق پټ کړی بیا غبی مان ښکار کیږي او دا دې غلش دا اکبر دې ته واوري دې دا امتحان ته وګټه خدای امتحان دې خو دې تفصیل نه کوه لګ لګو ما دا تا وګټه باندې نو بیا دیو دو درې میاشتې بعد غیبی نو بیا به راولېږي ا دور پچ پنو ګورم قذار کا وقذار کا څنګه ستاري مخالفین دا قرنه ورکم نو پات نو پات وه کوم دلاله توحید ولتستبین سبب مجرمین دی فرض خاري لار د بیمانو دی براسي الکا سبل سمستاره نه څکړي دا یو ګورا د تاجت خلق او داس نه پیږي دا داس چلو خا مسکری غلطه ای دی موز ولا سم کا حج د خرج د حج مسله وګا زکات خرج دی دا وګا د فرد کا بابا جی و درته خبرې زما پیغمبر زما درس کا دا مطلب بیان کړی دا اوله بیا بیا بیان کا بیا باب تفاعل راوړې یعنی کی دای یعنی بیا بیا بیا بیا سر پر لسته ستوی چې بې ایمانه ښکار شي الو بیا بیا دا مطلب توحید بیان کار را دي شو کا چې پچارا مطلب ده دا په مو خو بدن له خو تر خبره پوره وکنه جی او کنه وا دا اوم دا وګټه دا دا نشي چې مو بدل لګي اوس اوس کو وای خو بیا بې ایمانه ښکار کی دیګه بیا غشه کار خورلاله اوس بده سره دی بعد سمیاش نیو دو سو میاش بعد بیا را دي اته ورته پنځه ګورې تدا بیا کدا کرے او کدا کوم صرف آیا تا درغه بیا بیا بیا نو مګه دلاله توید ول یقول درستا او دی پاتې وای چې چانه زکړه دی ورای الکره مسله چانه زکړه استاد استاد زوګ دی او ته بلانه چې ګلبار یا پنځیر نه دی وکندل شروع کی ته تا استاد می پرمو لیسه یا بابا جی علاوه ول بین قوم یعلمون علاوه چ بیان کی دی لرا قوم ته چي پويږي الله واچ اتم او هله کوم رب تابيش دا کتاب جوه کول تا درته اما سره بګدا چې لا اله الا هو نشه بل در رب دل اته ځه ما سره نه منه مشرک دي الله وار نه مشرکین مو خور مشرکان ختمه ته مشرک تا پلار مشرک تا نک مشرک کندل به شروع کی ته به کندل نه کی ته به خان دي تو خلق را شو ګره بابا چې خلق خلق کندل زکړي قرشه به خودی که کندل کرد خان وی دا کم دلی دانت دلی بوی دا کم دلی کندل کردی دانت دلی بوی خدا چلو گواری گواری که دا چلی نیز دکره کنا انتونیش کور کار از تا جواب بیادار آیت نمبر 108 که ولا تطب بول لدین دونه من دون لا او کندل مکوی یا بیدتی مکوی دا کردن چرا مدکی دی بیدار لانا که تا بدا خبرو که اولیاء پسی فرسو بول لا آدوان بی غیرن نو دای په کندل کې بي ندي وګ دي الله دوی د شونه نه په تاور نه پوي نو ته وسه کې ادفع بالتي احسن ته ودا غاغه خراب خبر په خبره باندې د پکې د قران په طریقه باندې که تر دې هم سجده کې بیا را دي روته 35 نمبر اته دا درې ما کاو دي کوم ته کامیاب شي او ته دای په ډیر په منظم شکل کرا دي هر د سو بارک د سرور ما خبره پیران و مولیان به تاس را مناظره بکیم و دا خر خر پتکی بیوالی خر کتابون پساری خی و راما از مار پشان بجه بیوالی را دیما خودتا بیاره که نا ندهی چرا چی دا از گوره وقتار که جالنا سن چی ستای دشمن داشن گردولی مگر پارداری و نبی دشمنان شیطانان شیطانان دیستانان و جناتونا درو پیغمبر سا شیطانان دشمنان که انسانان که جنات که یو هی واس وسې با چولې بازي بازا د خپل کول غرور ملما خبره چمکی چمکدار خبره د دوکه خبره د خپل کول دی ته چې رنگ ولدار دې د اختیار وي مړی او لوګر کتابونه کراوي او وسیلیش ته کتابونه کراغلي یعنی خلک په دوکې دوخر باغ شي ته سړی په دوکې دوخر په دل کې ولیکي هغه اوس په چې هغه باندې د سرو اوبه ول ورکړي نو دنه نه هغه ګیلټ یا اوس په نه اره پات به اوبه ول ورکړي د سرو ښکاری عام سړی په دوکې کیږي زرګر په نو دوکې کیږي او څه کوم د قران عالمي هغه نه پی نه دوکې په دې خبرو او امي سړی په دوکې کیږي نو دوی برا شي یو جلسه به جوړه کړه تاسو را شي را وغواړي یو پاتې وګوره کتاب کې راوړی دي چې کنجش نشینت بر قبر مرده پی دانت ما دانر چې چرچڼه په قبر کې مرده ته پته لګي چې دا ماده ده او که دا نر دی خلکو واه واه واه دلیل پیش ته به غږ نه کوې بل به راشي چې وګوره کتاب کې راغلي چې تیره جوستا باد گردانت زرا او از الہ اولیاء تیر جستا باد گرداند زرا اگر اللہ اولیاء طاقت ور کرده پر خود شو قش و پتر خلو واہ واہ واہ دا اولیاء طاقت نکنا اولیاء ہو کن ارسو کولیشی کنا نتبا غاک نکے بل بلا شی چی اگر کتابو کرا کتابو کرا گن بلا دی دیو جو منگتا سو چسو پر قرآن نیچی کتابونو نو گوری گوری دا دینی کتابونو گلیر زیاد گن دے چی قرآن ہوا انتا تو دای گن خارشی دی کتابونو کسا گن دونا دی تا تا باغا خب کتاب دو خخا علم خاری که بدور گن دی یو کتاب گورا گلی چو گورا دا میتر که یو علم دے اگوائی چی اترین سشی رکشی افر یاد سب الامی سب اتا اقدام اندر متر تش او قدم واخر یو دی یا عمر ابن حمدان الم ترد ضالتی اخرجتک من دیوان علیا قال واخ واخ واخ واخ او غره خپل وای ولی چې کله یو شی چې روښه ما تر تو او قدم را له ما ته دی چې ما دا روښه شي را نه کنه نو دی یو دی د دفتر نه خارجم واخ واخ کنه وای ولی ته بغاګ نه کوي واته نو دا د یو وګوي لکه دا رسول دې خبره غلطه غلطه لکه پاتوي نو ته به تا ونه قران مجید پټ وړي قران مجید نه ډیر سخت یری دا ګنده مليان دا ګنده پیران ډیر سخت یری تبلیغات یری خیر چې تا پټ ور قران مجید ته قران مجید راو علی کنه ته به چې خلکا دې چې دا ته به کوه سو کو دې کې د قران دلیل پېښ کا دې څه پېښ کا د قران په دلاله باندې شروع شپې اجا ڈزار اور ٹوٹ تختی بیا دا پنچر کی شیخ سره شو او جب شروع کړه په زرګونو خلق راغلو او تختیدل دا بدره دا شګی نه دا پړونه دا پټونه دا کی تختیدل خلق په ګټ وشتل بیا هغه نه بعد پنچر ته بیا مسخاتی مولا نه راغله یو ځل برابر کړو شیخ رحمت الله علیه نو دا غثلور ما قبل دا لګران او پینځه ما قبل بیا د تقریبونو ډیر هغه نمبر 123 کړه اوس به ستا د مرګ بندوبست کوي اوس به وایي پیرانو په برابر چې یار جی دا سړی ډېر دهد نه وته دی اکتا داسې داسې متشرع اونه کې یو ملنګ یا مریدی وي هغه به لږې پیسې ورکړي دې ختم کړي ثواب به مو شي پیسې به مو ګټي نو تا به مړی بیا چې قرآن باندې ډېر حملې شوې د مرګ یو ځل شیخ قرآن زیده کې هغه به کار هم کوتله مشینان به د اوړو چلو هغه په دین باندې پیسې نه ګټلې نه په تقریر نه په څه هغه خپلې پیسې ګټلې ګله په خلکو به لګول دا کمال وو کوم سړی چې خپلې پیسې نه لګوي که نه د هغه په خولی کې اثر نه وي عالم له په کار دي چې ډېرې پیسې ولګوي او الله ورکوي ګورې دا ځان سره نوټ کوي الله ورکوي کوم عالم چې پیسې نه لګوي په دین د هغه په خولی کې اثر نه کوم سړی چې پیسې لګی په ملګرو باندې دا هغه په خودي کار دا نور که څوک د قرآن عالمي کنه کوشش دا کوي لږ کار کوي پیسې به الله ډېر درکوي لګو یې په ملګرو نور به هم زیاتېږي په لګولو باندې پیسې نه کمیږي لکه څنګه چې علم په لګولو باندې په بیانولو باندې زیاتېږي د کرنګې پیسې لګولو سره زیاتېږي ګوره زما تجربه ذاتي وه ما ته د ملګرو کې دا خلک معلوم چې ډېر غریبانانو لیکن پیسې لګولې اگر دور مالدار جب ارپتیاں ترسی دی پدم پدی لگو آخی بھائی 30 سال کے اچھا کم پیسی لگو ہے پدائی اولار دی پیسی لگو اچھا پیسی بگڑا خو ډیر خوار شي او سپیش تم او د خلکو بد شي بیا چې پیس په دین باندې غټي او غریب دې امداد سره کول کو هغه وخت بیا ونور کې والا تور بقره کې ان شاء الله راشي بیا نو وی یو مستشاری برا کرا نو شیخ رحمت الله علیه ما ماشین د دوه پس را دن دی دینه دی دی د پنځ پیر په بریمانس کې مقبره یو څنګه وګوره څنګه د کړي کړي ایو دی دی والا دا دی دی هغه مقبره غو کې ډیر لوی ځنګرو اوس خو پکې نشته اوس خو اډا غرا نو شیخ په دې راتله باندې دی کې د ماخام او ماخام د لټېم ویو تر چې ودرې ایو دا د شروع شه یو دوه کسان منډی ول دور باندې د کور وروسته وی زه تا ګور ما یو دښمنان به یا به سخکار مار به کیسه کوي ما په خپل لګ لګ د کور سخکار به کور روانو نو زه د پنځه د دې ما کې یو یو خور دی هغه ته موږ بدره و دن کلی تر جوخت تر شه بدره یو بدره چې راو سم دا سړې ما په سره ورته ما ته وای چې ودرې غوي یا هډر مسیالی ونه چې ما وکړم سخري و عمر خان بابا ما وی یو دم ول بابا کاکا وی چې سړو پتا دا د کړي خاله نه کړی و تا دا نه ته وجلې خو ما ته چا وینو کله نه غوډی ته وجلې وی ورا یې ما ته تا چا وینو الله ما ته با کاکا نو الله الله بچر مو ته وینم کنه یې ما کا کته ولې دا کې هغه سره غم چې لور باندې کونډې شي انا غوا ته شي کله لري دا غوا ته شي خو چې ما ته کې کوکم نو دا زما استاد ما ته کتاب ویلو نو مې نه اخلم زمو رچمو زه سار رالما ما ته السلام علیکم دی دی لاس کې پیندور په پیندور په او داس لکه پیندور په نن سوا دی لاس ما ته لاس سلام علیکم نه غلاس مې راکو چوي کته تاسو ما ته وی چې څنګه چې ما چې بس دی ساده اغان تک دی ور ادي خلک لرکای وی ها وی زه چې راو ته ما یا سړی راو ته لکه تاسو را د کړو کنه یو پس ګورو نو وای اول وته ویل چې کده مړک دا داسه لکه ابو جهل چې مړک ابیا وته دا اوس کده مړک کنه دا دا لکه بدر صحابي چې دې مړک نو شیخ راخو کمال خو او پیسې له ګولې پیسې بلګې دا توا کې بیا انو دا غ پیندما خبره اوس په دې کې ناکام بیا پتاره رپورټونه شروع کې چې دا دلته ملک روانه یو دې دا کوي لکه په موږ رپورټونه چالو دي سره دې بعد موږ پس بوته سره راځي تلته کې نو دا ته یو یره موږ ته پتا خو دا وای څوک دغه خطولیږي دا نبی نبی نو مانه ما ته خو ما ته خو خیر کنه وای ته دا جنگ وطنونه خو لکه تپوس خو ته تکلیف ده مانا موږ له سپیکرونو برانه لګو خدای په یوکا موږ دا دان دور لګول چې دا خلک کې وري موږ برانه لګولې خلک خو دې نور نه تنگ دي چې بیا باغ شو هغه شروع شو خو دا خلک واه سم تور تم شروع شي الانګه دا په دې سپیکر کې باغ دا شرط دی هر یو کله د دې نن تر دې اور یو دې تورې دې دلته چې غږیږي نو هغه رنګ روټ غلر ایته اواز راتي دا یو اواز مونږ تر راځي اگر ورته بیا چې په دې د تراوی شروع کی وګدي تراوی په کور به خبر ته نشو کوله مومن ګل قدر ته مومن ګل دری دا غلو ګل د ماشینان اره ته شپک شپک دغه له ګل د شیان د وګدو وګدو نو هغه چې دغه په خپل داخل کې درد کوي کنه د شپږ میله لري بټای دي د خښتو د باچا دي باچای د چاغه د شروع د شپې د نیمه شپه کې درد شروع کوي اوس خو باندې مخ کې نیمه شپه کې کوز دغه ډیوټای له وزارت د درد شروع بیا موږ به خلک راځي خلی خبر بیا سونه دا د اشاره کوم په کلی د کلی به ما غته مو موږ د مالک دا څه کې وې دا د خلک تنګو ما ښا ویدا تنگو ویدا یو خاطی مال نرادی ما سوا تار راشی اتا چی کم شیل گوره شاید چی پی خورتم پی تاو راورده پای بانه انو دیبا انو بمونگ بانه دا که دون کم بختان مون خوب صدیگ لگولی من دی بانه با گوری کالا بای دا تو دلتا موتر تیکل بیرادی کالا می راروان چی دا سو پراکه و او پیام پر بد را دان خکار گن دا سقا لگ دی پی او سپیر با ٹیک تاکی او بس منګل هم خوند نه کوي اوس بدماشي خو خوند هم نه کوي موږ سره اوس انو دا را پورو په تا باندې شروع شي خو ته ویریږي نه چې دې دا نه مونږ دی هغه نه دی حکومت را نه شي قرآن رحمت الله علیه وی دا ایوب خان مارشلا وا او ډېر سخت مارشلا وا په پنځیر کې اعلان چې سار به میجر یوسف برازی او سره ببل یو میجر نو کله چې شکایتونه وی نو خپل درخاتون لیکای نه غبل حل کی ما ته بداو چې درخواست و شیخ باندې مولیان رو به من استسلو کتان کشپک شلو کتان به تاسون دا د دین اند د دروت ایجنت د افغانستان راغره د پاکستان رو نور غاری نه سار چې شو نه ما د نوم خبره خو ما درخواست لیک با درخواست خو لیکلی و چې تاسو دا د شپې چې کوم راکوان ګرځي کنه په تور جامو کې مخ پر پټکړی هغه نیسه هغه گرفتارو مړو نو دا ورځ راځي چې په سپینو جامو کې ډاکوان دي خلکو مال نه خوري کنه کار پیر نه کار مولان نو دوی ول تاسو هغه نو کوئی سنت نظام نه کوي وی چې ما غا درخه اتور کړی لا غي شو کته خپل توي چې دا خو هغه دی چې موږ شپ راغلی انې ما ته وای د یوسف چې ته تدی دلته نه وی نو دې مخ ته کوم راي هي ما ته چې ته د مور نه پیدا ته کوم راي کې په څه دلته پیدا ما چا د زاد ما چم دې زمار پلار دانوم دې د دې کوم دانوم دې د اور نه کوم دانوم دا غره پلار دانوم په دور په شپګو وو په شپون پوش کې زما نیکو اسب خان د موږ دې چم ته سپو خیل ویل کی ا د اسب خان چې ان دې د ابا خان ابا خان موږ پنځور موږ دوه ابا خیل یو ان د ابا خان دغه چې اسب خان دا د ابا خان په دور پښتو کې دغه نو ابا خان په دور پښتو کې بیا د یوسف د ماندر نو څه دې ماندر یوسف دارونه وایي انو او یوسف دې چې دا د دې مشر چې کوم افغان دی د افغان په نسل کې په دوره پښتنه د افغان په نسل افغان سليمان سلام و درو او سليمان سلام د داوود سلام د داوود په دوره پښتنه کې دا یعقوب سلام بچو یعقوب سلام د اسحاق سلام د اسحاق سلام د ابراهيم سلام ابراهيم سلام په لاس پښتنه کې یو یو ته اتل دا د نوح علی سلام په لاس نوح علی سلام په لاس له سم پښتنه دا د بابا وی ته بیا و ای بیا ما ته وینو وی ما ته تراشه ریسیټ تکړه ما بیا کاغذ راو ما ته وګوره وی دې خدا دې کړی چې دې خدا افغانستان دې او هغه دې او دا د روس ایجنټ دې ته د ملک را نه نه ما دې په خلی کړی مې ته سوا یې وی ما دې هیڅ نو وی څه ته پیو که کنه ته کې دې ما دې نه وی ولی وی ما دې خدا نه دې وی دې کړه وی ما ته دا خو سپیکوتری دې کوم کوم کوي خلی او مخ لنیش راتله او کله لمه ته دا ورکړه کې دې شي الله ضرر پیدا کړي مال مخ ته راشي واشه نو بیا رو فردا پتا شوری دا بیا و ما قبره شپګما اخونات دې کو قدار کا لکه استاد شونان دي تر اړو مونږه بازار ایمان باد بل ته پرب دا غبان شي دې کوون کار کوون کی نو دا په پدی کې ونه الله پاس کی دا شپګ قبیری مونږ وځ دا اوس قبات دې وځ قبات شي نو تاسو مونږ تفصیل لګو کا بیا به ان شاء الله توفیق دې الله راکې تفصیل به نو زیات کو غدا کې نو دا سو شو دوله شو او دیارته ما در رموز و نایاد اصلاحات در قرآن اغلی الامور مصلحه اغا کارون چی اغا ساره در امور مصلحه دو کسو این کل اغا لتثبوتی لتثبوت للمبلغ چی مبلغ چی تسخت مسئله ای کنه نو اغا دا کدشان سال دقراری چی تا اغا دا کارنکو چی اللہ دو تکلکیه اکلا کلا الامور مصلحه الدافعه للعذاب چې دا کاوه چې عذاب یعنی یو ځای کې څه خطرې نو تا دوی دا کارونه کوي چې عذاب نه کوم بچي دا دوه قسمه دي نو دا موږ دا امور مصلحه دوی چې امور مصلحه خاص شي دا دیار څه معناته دا دوار څه دیار څه نومونه به موږ ذکر کړو دا رموز د قران او دا اتم کنه اتم عنوان نه هم عنوان معرفت د نسخه نسخه منسوخ په جندل دا ضروری دی نسخه منسوخه نسخه هغه ته چې هغه رخته وکړي منسوخ چې کوم مخ کې وي لغت کې نسخه ویل کیږي لری کولو ته زایل کولو ته لکه عربیانو نسخه تاریخ الاثار هوا رااله سیده رااله د خپو قدمونه روان کړه لری کړه دارنګ نسخه تش سیپو شتا گرمی رااله او یخنی نسخه کړه کوز نن سبا سره روانه لري کړه دارنګ نسخه تز شیب الشباب یعنی بوډاوال راغې ځواني ختم کړه. نو نسخه په لغت کې لري کول ته وایي لیکلو ته وایي په مقران په دواړو معنو راغلی ده لکه په لري په معنا لري کول لږ وګورئ په دا کې سورته سورته حج کې آیت نمبر 52 ابل موږ راوړلی مو 250 آیات وما ارسلنا من قبلك من رسول انا اللي قال من قام اخستان يسيا وبيغمبرنا نبي الا اذا تمنى والقال شي بيغمبر با دالا كتاب بيانو والقى شيطا غرورا بشيطان وسوسا خلقوا في امنيتي وبارد بيانا شغور دايسوي غور دايسوي فينسخ الله لركي الله يا لركول بالله نسخ ما لركول معنا لرکول با اللہ یا لرکی اللہ آقا وسوس کی غرر شیطان درون دا من قادم نا ابیا مضبوط اللہ مسئلہ توحید پا رون دا من قادم کی واللہ علم دا دارنگی نسا پا ما دلی کرو برا لکا صورت جاسی ہو گوری تاسو پینش پا چیز ما پارا نسا پا ما نا دلی کرو جاسی ہو گوری شپک پینش تما سی پارا آیت نمبر 29 ها دا کتابنا دا کتاب دونگا دے یعنی مالناما یعنی تو گالے کمیر خاک بیان رکھے پکامت کے بالا وی منگ تا ٹھولتا چی ها دا کتابنا دا مالناما دونگا چی منگ لکلے پا پرکتو بانے ستا مال یعنی تو گالے کمیر خاک بیان کمیر پتازمان پرکتیا باندے انا کننا نستان سکھو اگر ہونگا چی لکل منگا آج تا تو کول نو اللہ خو نه لیکل پرښتو ته یې ویلو کنه د دای پرښتې به نیکه لیکلې باید اوږې والا به هغې د ګس اوږې والا به بدای لیکلې دا په معنا د لیکلو راځي. ما اوس په لغت کې نسخه په څه نه راځي په لغت په اصطلاح د شریعت کې دا راځي په معنا باندې یو حکم راوړل په بدله په ځای د بل حکم یا مخکې یو حکم و نو هغه الله لرې کړه ابل راولېږه یو حکم مخکې نه و هغه منسوخ شو یعنی هغه الله لرې کړه ابل حکم یې راولېږه لکه صورت انفال وګورئ تاسو د نهمې سپارې اخري مخ وګورئ تاسو نهمې سپارې اخري مخه آیت نمبر 65 وګورئ یا نبی او پیغمبر ہر مومن القتال جس کا مومنان پہ جنگ بانے قرآن کی چرتا ہوں ہر مومن علی الصلاۃ ہر مومن علی الزکاۃ ہر مومنین علی بلسا جہاد ویلے ولی اللہ تعالی جی موزن خطبہ مکری دی با برید بخری موزن باقی کو جہاد بے بدیشی تو خلق کو ترغیب ورکا دی جہاد سنگے تیس کا این کم من کم شروعان صاحب بیرون که چرویس تاونا شل کسان کلک پا یعنی پا اصول بانے پا اصول تنظیم بانے خو راش انشاءاللہ پا صورت آل عمران کے بیام یغلی ہوئی ہیں تین غالب کی پا دو سو بان دور ایک لک کا چی شل کسان دو سو کسان تر جنگی گی وین کم من کم بیاتون که چرویس تاونا سل کسان کلک تو غالب کی پا دور بان دا کسان چی کافران دی یعنی سل کسان ضرور سرو جنگو او شل کسان دو سو سرا یو پا لس یعنی یو کس لس سرو جنگو اور پسیات کوئی الان خاپا پا اللہ و انکم اس پک اللہ تعالی داو کم اپو والا انا پی کم ضعفان چک بتا بھئی کم دور اس پتاغ وہی کہ وہی کمزور تھا دی ایمان ہا یو زوب دے یو زاب تے زوب د بدن کمزوری او زاب د ایمان کمزوری الای پتا ومنتا ما تا پتا چرو تو خر کی ایمان کمزوری شی نو اگے نہ پارو کم بدل کم پایا کم ان کم یاتون پاس کتے ولی با کمزوری شی ایمان نا لکچا تا پتا شتے ولی با کمزوری شی ایمان وای قران ته نه کی مضبوطه خو قران ایمان کنه چې قران د نن یل پسلو کې بدو کسان یا درې په پاکستان کې ایمان وای کله کې ایمان وای پر ټول دغه وړو د قران ته کې نه ایمان خو مضبوطی کې په قران باندې بیا هغه د چانه ریګ نه نه د مرګ ریګ نه چانه پر واک چې قران وای نو یا کوم من کوم میا تونه حال انا خفلو انکم اس پکلا تانا دا حکم دا اللہ سر جنگی دے منسوخ کر اپو دے اللہ انا پیکم دا پنچ پتا دا کمزورتیا تا با کمزورتیا یعنی ایمان با کمزور شی فینکم منکم بیاتون پس کار سرویس تانا سر کسان کلا کن نو غالب کی پا دوا تا یو پا دوا اس حکم سر شن دوا یو پا دوا سل به دو سر جنگی و یکم منکم الپون کتان زر کتانی غالب کی پا دوا زر بان یو پا دوا اکرام اور امیو کم منسوخ شن ادا دوی مکم چکن دے دا ناسخ شا نو ماری پر دا نسخ پی جندل دی خبری چی ناسخ منسوخ تاو پی جندل یو سر پا دی پر نپوی گی ناغا با منسوخ شیو دے بیرا بیندان تکی جنہ دی خدا مطلع نو آگی سا دیو دن پا دستو تے بقرہ کی آیت دا برک ساو چیم گوری تاسو لگا پای باندی واقع تا بیانو بیا یو سل چپا گو ما ننسخ من آیاتنا آج منسوخ ہوئی منگا لری کو منگا یا حکم او ننسیا یا رست کو دے منسوخ کول یا دویم یا پریز دے منسوخ کول نو دا ناتی دا دے ما ننسخ من آیاتن سر لگے دا منس کی دا کلام چیم او ننسیا یہ تو کلمہ دا شمول وی کلمہ دا استدار دا پار دا حسن دا کلام راڑی دا اگر سرما لگو مان ننسخ من آیاتن نو ناتی بخیر آج لری کو منگا یا حکم نو راوڑو منگا آسان داغینا خیر دے گران چی غورا دا اللہ خوارے وکم غورا دے نا آسان لیکن اول سلو سر یو پل جانگی دل کنا نو سی دو ساو کردی او مثلا او پشان داغی پا اجر کی اجر بے آگئی او آسان شا نو یو دالی ار علی رضی اللہ عنہ یو دا تا لاری جماعت تا کیوں کہ دیو کس دیا گا بیان گئی ادھر پیجن جا جاہل دے انو ایدا سوک دے اگا وقت آئی دا جیدہ نے نیک سڑے دے خلق لے ایمان نہ ٹھیک کہیں اگر تو پر ایمان بے ٹھیک نہیں قرآن نویل نے خلق لے ایمان نہ ٹھیک کہیں انو دے خلق لے ایمان نہ ٹھیک کہیں اگر یہ خان یہ وقت آواز کا چرا گا وقت ایسا سے کہہ رکھا وی جیدہ دل تا خلق نصیت کو وی تا قرآن نویل نے پناسخ منصوب ہوئی نا یہ اسے کوئی بچیا اسے خلق گمراہ کے گمراہ بچے پرم گمراہ خلق گمراہ ہوتا وہی چڑھ جمع آتا اور قرآن تھا کہ نا سے خلق اللہ ایمان ٹھیک ہے تو دل تک ایمان تو خلق ٹھیک ہے پہ جمعات کے نا سے کہ تب ایمان وہی سے تھا اب ایمان کے دا پو کہا و اختلاف سے شیر ہے کہ ایمان کی زیادہ ترادی کرنا ہے تو دل تک میں بیان کر ایمان لوگ ایمان آتا تھا اسلامی ایمان پہ ایمان خلق اللہ ٹھیک ہے اخر کو مدن ٹھیک ہے اخبر مجھے ٹھیک نہ دیں موس کو اللہ ٹھیک ہے جب وانا پوئے گی کرنا تو قرآن نہ دے اور خلق اللہ موس ٹھیک ہے جب خبر دے ملک کا مصیبت دا دے نو دا ناسخہ منسوخ اور دا متقاربین بنیز بانے پہ یو آیت سیب بانے آیت سیب یعنی جہاد پہ حکم تقریباً 1500 آیتوں آگے منسوخ گردو لو بیا سمودا بار امام سیوتی او خالم دے کمزور دے پا داغی روایتو کے خوالم خرے اگا بیا کوشیشو کن اگا 1500 آتون کی 280 آتون اگا جا گمنے معمول بیہا با او گردولا او شل آتون اگا نا پات شد اگا منسوخ پات شد بیا دا اگا نا تقریبا یا اتیا پانو شپیتا کال بعد شاہ اللہ رحمت اللہ پیدا کن نو کوشش کو نہ پشتو اتون کی پینزل سے اتون کی اگر کوشش کو پینزل سے اگر معمول بہا کر او پینزل نہ اللہ پات کر نو بیا د شیخ رحمت الله علیه استاد حسین رحمت الله علیه چې الله راولېګه عالم ورکه نو هغه پیندو کې تعویل وکړ صحیح او توجیه وکړ هغه معمول بیا دوی وجنه دغه لیکلي دي دا تفسیر بیزایو لیکي امام راضیم لیکلي دي چې په اصل په احکامو کې بقا د حکم بقا د حکم دا او نسخ دا خلاف اصل دا نو لیکي بیا او دا خبره د پر کراچۍ مفتی شفیع لیکلي هغه په دې ځای باندې نو وای که یو سړی یو عالم داسې کوشش وکړي چې هغه یو منسوخ آیت معمول بهار دا خبره ده نو بعضې خلک وایي نسخه شته بعد وایي نشته نو چې څوک وایي نسخه شته که نه نو هغه هم دا وایي چې ځکه د چې څوک نسخه نشته نو مطلب دا دی چې د یو شي ټول اغه وجوه چې اغه منسوخ کیږي یو جزء هم منسوخ شي بل وی لکه مثلا دا بیت المقدس چې کوم لسه مودا قبله د مسلمانانو څه شپږ شپږ میاشتې چې نبی اسلام کار مدینه سره نبی اسلام تعالی کوم کوم چې ته بیت المقدس ته مخ واړو د ټولو پیغمبرانو قبله چې کوم دی دا بیت الله واخا بعد خلک پوهیږي نه قبله اولا قبله اولا بیت الله دی دا به انشاءالله تر عالم آل عمران کې په دې باندې بیان بیا وکړو تفصیلي په آیات دلاندې نو تقریبا پنځلس شپاړس میاشتې صحابه کرامو موز بیت المقدس طرف ته وکړو نو ماسپخین موزو غالبا چې الله حکم راولېږه چې مخ واړو قبله بدله شوه بیت الله طرف ته نو په هغه موز کې مدینه کې بیت المقدس چې کوم دی د مدینې نه شمال طرف ته لکه دا به جمعاتو هغه سر کې مثلا نبی اسلام رسو سړي و دي دا رسو به خود وي چې کوم راغی نبی اسلام دا چې په ځای چور دی نه دا سر روان چې دغه ځای نه سبا ور پسې روان چې موس کې نبی اسلام دې سر ته راغی مخې جنوب طرف ته شو لکه بیت الله د په مدینه کې جنوب طرف ته دی مخې دا نور اخذ هغه سر ته لاړ سړي دې ته راغلو واشم نو بیا هغه نه خلک نور جمعاتون خلک لار نه ال تغیم دا شانتی وکړه نو دغه دای کوسو د دې بیت المقدس د فضیلتونو ښه اول یو دا چې فضیلت د بقعه د زمکه دغه ډیر پیغمبران را لګلی دا یو دغه فضیلت دا یو دغه فضیلت دا دغه دا چې دا به دا بیت القبله وا چې لا تر قبله وا منطوق یو فضیلت پاتې شو دا څوک یې وای نسخه نشته کنه مطلب چې بالکلی نشته بالکلی نشته چې ټول اجزای منسوخ شي په خبرم پوهیږئ داسې نشته څوک چې وایشته نو مطلب دا چې یو جزء یعنې فردیت منسوخ شه یعنی هغه قبلوال منسوخ شه از دا هغه عزت چې کنه اوسم پاتې یا فضیلت دارنګې لس سر جنګېدل یو کاسه فرض دوم نو چې حکم راغی چې دوه سر به جنګېږي نو فردیت منسوخ شو او استحباب یې اوسم پاتې اوس کې اوسره لس سر جنګېدلجن سل سر جنګېږي خو فرض نه دي اوس لس سر جنګېدل نو دا چې وایي څوک وایي چې نسخه نشته که نه دا مطلب دا چې بالکلی نشته چې ټول اجزا منسوخ شي په دې خبردار په کوی ګورې ښه کېدی شي په یو زمان دغه دا هېر شي بیا په دا خبرې ما نه دا وخت وخت ته راځي دا خبرې ګورې نو بیا به چې دا خو موږ پرې نه پوهېږو ما ښه تفصیلي مې وکړو چې تاسو ته د اوسه پته چې نسخه منسوخ شوې ده نو څوک چې وایي نسخه نشته نه څه مطلب وي چې بالکلی منسوخ نشته چې یو تړي د یو شي هغه دواړه لکه بیت المقدس د ځمکې اوچتوالی هم منسوخ شي او قبله وه نه داسې یو جزء پاتې شي کوم جزء چې هغه فضیلت د بقعې د هغه ځمکې هغه اوس هم شته یا لکه دا لس سر جنګېدل چې یو نو دې کې څه منسوخ شه فردیت مخکې فرض و لس سر جنګېدل اوس استحباب پاتې مستحب اوس هم ده که لس نه شل سر سره جنګېږي لادو جنګېږي اوس شی نو معرفت د نسخې دا ډېر لازمي سړی پیوځان پوه کې اوس لسم عنوان مو دغه شان نزول شان نزول په دې کې مو پاترینو چې وای نزولات فی کلا دا آیت پلان کې واقعي په باره کې نازل شوی دی ندی مطلب دانه ده که در دغه واقع پور خاص ده دا ماننده گره بلکه مانه دغه دار چه پا دغه دا مانه که دغه واقع چه دی دغه واقع چه و دا دی آیات مصداق و لکه مثلا دیو بی بی دا هر حوله رو دیالانا آیتا خواهن ویلی دی که انتی علی قدار امی تا پا ما داتی بنده لکه پا ما وانش خپل مور سر چه شانه ملاوی کم داتی دا به قسم قسمو دا با آقا که دا با اندغا و دا با طلاق و دیتا خواهن ویلی دار آقای پا تشته بسی برای رنبه سوره رنبی آتا دا شروع کیگی قسم الله وقال التي تجادلك تاسر باس کو خان بارکه چرا دما خان ما د شان نبی سره تو طلاق شه اغه یاد را ته نو دما خو بچی دی او دغه خان سره چې دوا ځوانه ما نو زما ما سره واده کړو نو زما د خیر دغه دور بچی پیدا شوی دی او زو بوډای ما زه طلاق کړم دا خبر الله نو سوال کړه حکم دغه بدل کی کنه نو نبی اسلام وی د نشم دا خو الله ویلی دی نو خیر بیا تو نرال چې نه دا خبر دی غلطه کړی ده دا طلاق نه ده یعنی دا حکم منسوخ که مخکې دا که حکم دا که حکم چې کوم دی الله لري کو وته چې اوس به دا دی به دوه میاشت ورو ده خبره غلطه کړې ده دوه میاشت ورو جی به یا به غلام ازادی اوس دا یو سړی نن یو سړی نن ښځې ته مور وایي انو وکه او کوم څه دې د انو یو حولې د پرناز شو یا لکه حد قد په یو سړی په خده باندې مته مت لګو دا وسل کوړی ور خوري دا چار پرناز دا په تور نور کې براشي چې په حضرت عائشه د الله ربانه کوم ته مت لګول منافقانو دې وسل کوړی څه دا ور کړو اوس که ته ته مت لګو هغه باندې کوم شي چې اصل کوړی یو یا ته کوړی دې زما ما خیر کړی چې زه خیر سل دې کړ سل دې جو خاتیا کوری نو دار نو جی دا خدا رضی عیشی پا بارک نا بایی او کم عام ده دا او کم عام ده خانا علی عبرتو لی عموم اللبز لا لی عموم لب لی خصوص المورد یعنی بایی که اعتبار شای نزول نده بلکه دا الفاظ عام دی عام یه دا تر قیامت برده او کم ده دیر خلق پا دی که دو کور کهی شای نزول تو خلق زندان و باسی دا آیت دا یهود دا پار رہے ہیں دا دن بے چپ پیسے بے قصے دا یهود و قصے کمان کفرو خیر دے ظالم آدھا خو یهودیان و گند اس کارا کرے تو تیچے پیسے تا خوم یهودی کنا تو زن تا مسلمان وائے کل وی دا مکہ دا مشرکان دا پار رہے مشرک تم کے تم اگر دا دی زمان ابو جہلی کنا کل وی دا کعب نشرت پار دا اگر زمان مولا تا اگر کار کے تا دی زمان کعب نشرت پی کنا ته دې زمانه کا بې نشته پې کنه د دې وجه نه شاول الله رحمة الله عليه هغه وایي اضر الاشیاء ډېر نقصاني شی فی فهم القرآن د قرآن په زده کولو کې څه شی دی هغه دی اضر الاشیاء فی فهم القرآن الشأن النزول یہ دا قرآن کریم پا زده کولو که نقصانی شه چیره بیانی دا خم خلقا دا شان نزول ده بیاوائی و آمت المفسرین یربیتون کل آتن من آت اللہ بی قصتن اکثر مفسرین وی چی قرآن بیانی هر یا آیات هر یا واقعی جورا کرده و یظنون انا ذالک قصه دا سبب نزولها او دا خیال ده که دا کیسه چې دا د دې په باره کې د آیات نازل شوې ده والمحقق او تحقیق کی خبر ده چې ان قصد الاصلیات من نزول القرآن تهذیب النفوس من البشریه او تحقیق خبر ده چې د اصلی مقصد د قرآن در لیږلو د آیاتونو د قرآن دا تهذیب النفوس البشریه د انسانانو د نفتون محاسب کول راغلی دی بیا وایي و دفع العقائد الباطله د غلطو عقیدو دفع کولو لپاره راغلی دی پوه شئ و نفی الاعمال الفاسده او د غلطو اعمال د ختمولو لپاره راغلی دی آیتونه نو بیا وایي په وجود عقائد الباطل تھے فل مقلبین سبب لنزول آیات مخاتمہ نوئی نو فوجود عقائد یعنی پا دنیا کے جو غلط عقیدی کمی چی مڑی اوری وسیلیش تھے دا دیدہ کے دل دا چکم مقالب لی مسلمان دا تو اگر دا پاردہ سب نزول دا دی دا یعنی دا آیاتونا دغه د مناظر آیاتونا را لگری چی دا غی عقیدی پیٹی کشی او یوای وجود اعمال الفاسده او دا غلط اعمال چې کوم خلک کوي ورثونه کوي دار میلادونه مناوي مړی ډوبار خیراتونه ورپسې کوي نو دیکھے نو د اوجریانو مزاله د خلکو ظلمونه چې کوم پر ملکی په خپل مابین دا سبب نزول لخام نو دا قران چې کوم خام را دل دا شي دا دې لپاره چې د خلکو اعمال ټیک شي نو دیولې ګیرنه دی اغه آیاتونه اغه زمانه سره پیټرو نو دی کې د خلکو کې دیم خراب شي مالو برباد شو شاول الله رحمت الله علیه کې دی نو اذر وشا ټول کې نقصان شي په د قران په پویدو کې د کړي شان نو یو علم دی خیلم دی چې سره دا کې قلکا اغه زمانه سره ملګو پته اغه زمانه چې کوم واقع شو نو هغه د هغه واقع د دې آیات مصداق هغه زمانه کې نن چې هغه کار څوک کوي نګ دین پروشي زړه کې د دې زمانه يهودي دي نو سبا څوک منافق د دې زمانه ابي بن عبد الله بن ابي بن سلول دي نن سبا چې په دین باندې پیسې ګړي د دې زمانه قابل اشرف دي نن سبا چې بوت د قبر سجده د دې زمانه بوجهال دي قران خو راغلی دی خلکو کې ډیټ شي اما ټیک شي نو دی لګو راغی پته دا نه دی وایسته د دې وجه شه دغه وایي علامه الوسی بغدادي روح المانی کې هغه زموږ مسلمانانو جبال دی که چرته خو کولی خبر راشي وایي په هو لانا جنت خبرې وي د هورو خبرې وي وایي دا موږ او که چرته ترخی خبر راشي وایي وین کان مر او له بنی اسرائیل او له للمشركين واجب خلق ده خي خبري غيته ځان ته کوي بیا خو دا خي خبري غيته ولا جنت و غيله فار ده د حرم غيله فار دي قران ته ولي خاص کو دا قران عام پرې ده کنه هغه زمانه کې چې کوم کوم اوسم ده دخل کول نه پیږي هر یو آیات سره شان دول نو شان دول بد علم نه خله خو لا ګوي خو ما چې هغه زمانه سره د خلک ځان او باتي مليان فدان او بعد دوکه کوي نو شاہ نزول خیل ہم دے اس بنگا یو رسم عنوان ذکر کرو اس العنوان دستانی اشار مارے پر دا محکم آیتون متشابیاتون قرآن کے دو قسم آیتون دی یو تا محکم وی ام محکم پا دیت بار بانے یدی پا مانا کس تغییر و تبدل نش راستے لیکن اقیم و صلاح آتو زکا صفا آیتون دیکھ سبت سنے جو اقیم و صلاح آتا کناٹی خدا لفظی مانا خدا خدا مانا دیم دگا چی موزو کا یا تو زکا تا نو بلا مانا نیچی کرے اب بعد آتو نا دی چاگئی کہ دو درے مانی وی نو بیا بیمانی بیمان خلی چی کمی مولیان اگئی بیا آگا متشابی آتو نا خپل عقیدی لدلیل دیسی جی تا پا دی بانے بان پوانے متشابی محکم بانے نو تا با خراب آئی جی قرآن وای جی دا معلومی کہ متشابہ آیاتونه کوي او او دا که محکم کوم دي دا لکه سوره دغه غور آل عمران آیت نمبر 1 آیات او درمه سی پاره کې و ما آیات غور تاسو هو الذی انزلک کتاب دا لادا ترلګره په تابان قران منو آیات محکمات بعد آیتون محکم پخپل مانا کہ اگر سوک تغییر و تبدل نہیں شروع سے ہن نام الکتاب دا اصل کتاب دی ام اصل توی مطلب دا ہے چی دا دیکھ سوک بدل شو و آخر متشابیت انور متشابی اگر دا ام والی وی دا متشابیت دو دری معنی صدور نتبا بیا دیکھ چی علی دیکھ سکنی اگر گوی گوی و اما اللہ نبی قدوب میں دیکھونا مرتیا کسان چې پړونه کې کګواله اکیله غلطه ده عمل غلطه نو څه کوي فاتبیونه ما تشاوه منو نو دوی روان شي هغه غیر مرادی معنی پته چې مشابه دې لپاره نه د دې مشابه دې یاد نه څه لپاره ابتغال پر نه فرد د لټولو د شرک چې شرک نه نه لخر کې وګوره ویلې دي نبی صلی الله علیه وسلم وګوره دا ویلي نو ته دې دا وای ول خو هغه کا مانوي نه غدا کې دا معنا دا نه اکبر کا وقت هغه صابر ته بددي په بارک نبی اسلام نه الله په سونو اتو نه نه پکړي چې غالم الغیب نو هغه محکم اتون باندې بغیر ورته راخه واحمد دې به څنګه بعد اتونو کنا به دا ښکاره کوي چې بدینه قسل دا خو به خیر شته نه خو ښکاره کوي نو ته به هغه اتون راوباتې چې هغه خدای چې لا تجربیات سمه کړی ده ته به هغه اتون راوباتې نبی اسلام ته وایي الله چې وایي چې نه غواړم اجر په قرآن باندې د پیغمبرانو حالات بر چې هر پیغمبر چې لا وته قل وایي چې لا ترمو علی اجر نه غواړم نو هغه د دې دغه یو مشابه آیت په پاتیا او اتون باندې ورته رد کړي خوله به روانه کړي مخ به روان شي دا طریقه دا د قران چې د دې وجه موږ وو او ابتغال تعویلی د فرد له ټول شرک یعنی توحید من فرض دی ښه نو چې تا قران نه ویلې یو مولا به هغه مشرکی یا بدعتی وي او تا ته د آیاتونه به تا ته شرک ثابتوي تا ته شرک ثابتوي تا ته به نه ته به خود منې ته کافر شې د دې موږ وو چې قران د کوټ فرض دی چې قرآن دې زده کړی دی نو تاسو نشي ګمراه کولی چې څوک وایي قرآن فرض نه دی و ایمان فرض دی کنه ایمان به څه بچ کې علي دیغ و تا له ایمان خرابوي بریلی به وي شیه به وي تا ته به استدلال کوي د قرآن نه ته به قرآن باندې پوه نه نو ته به تا به عقیده خرابه شي عقیده فرض ده ګورې چې عقیده فرض نه قرآن زده کول فرض ده نوټ کوي ځان سره ګورې خانه د دې آیته ثابتېږي فاما الذين في قلوبهم زيغ فاسد هر چا کسان چې پړه کړي ړوند کې کګوالې د حق نه د توحید نه مشرک درته اے تاسو کوئ زه څه وایم تاسو وایي دواړه د کورسا څه جواب پر نه دی پر ناستې ممبر سره علما دي دا ښه دا ډېر لوی علما دي ګپ لګېږي دلته موږ څه ودی څه وایي دا سور سخت آیات دی ادا و یاتا د سبا ورې دا که څوک چې دې تر ودا لیمان دی ښا ماشا الله بیا به سوای نو چیرته کار څوک غر پر کار څوک تا ته موږ دا دا نه دا لیکي دا تا بیا کې دې په باندې دا ته بیان نکړې چې یم نه مرګ را شي څه پتن لګي تا ته خوشي دا کوي چې دا ته نه لیکي کنه ها نو هر چا کسان دي چې پړون کې کګواله د حق نه یی باطل تر تکاګدي بدعت کوي یا شرکیات کوي دین فروشه دي نو فاته دوی روان شي هغه معنی په هغه غیر مراد معنی په چې متشابه وي د لپز نه پوه شي څه لپاره ابتغال کړي دپاره د طلب کول د شرک چې شرک ته ثابت کړي او ابتغال تعویل دپاره د اړول د مطلب د هغې نو ته به هغې سره بیا ته محکم اتونه راوباسې دوی به ثابت نبی اسلام وګوره عالم الغیب ته به بیا هغه راوباسې چې وګوره نبی اسلام خو عالم الغیب نه دی آیتونه هغه سره به یو آیات چېرته هغې نه به هغې د هغه متشابه آیات به وي هغې به شی ثابت ته به پرې اتیا سل آیتونه پرې راواړو نو خوله به ورله روانه کړي دشانته خوله به یې چینګه تللي بیا خو چې ته په قرآن پوهېږې که نه نو هله چې ته خپله نه پوهېږې خدو دم ته شین دی وی توی ټکه نه لري اند دا د درې دوی کوم ځای لښکر ولي دی اند دی مطلب دا دی چې قرآن نه وي خو ستا ته ټکه نه لري که اسې عالم ځان ته وایې نو ته به څه وکړې او ګمراه به دي کړي د دې قرآن په آیاتونو باندې به ګمراه به دي کړي چې ته پوهې نو ته به هغه له بعد هغه عقیده به ورته خوا دې په قرآن په محکم آیتونو باندې هغه عقیده د تسنس بو دغه څه عقیده نو دې وجه نه موږ وایو چې قرآن د کول په هر مسلمان باندې په مقلب باندې فرض دی چې د قرآن باندې پوه شي نو دغه علیزه بیا دې نه شي ګمراه کولی ګمراه خلک وما علم التاويل الا الله انا بوي په صحیح مطلب دې آیاتونو مشابه باندې مگر الله چې الله په وینا الله به محکماتو را لګلی ته په دا متشابهاتو په هغه باندې بس سم کې کنه ورراتقونا اکل خر پهلم کې وای موږ مارو په قران باندې ټول موږ درته کوم که متشابه دې کوم محکم دې ټول الله را لګلی وما ذکر الا الله بابا اپن نه الله دې کتابونو غره اکل والا اکل والا چاته وي چې هغه په محکم آیاتونو باندې ځان پوه کوي په مشابه باندې نو دا سویمه دغه یورسم دولسم عنوان ده معرفت د استعمال د الفاظو په ګڼو بانو باندې. یو لفظ بیا کې به ډېر دوه درې معنی وي څلور، هغه دا مراده مانا به یو وي یا دوه دوه یې به ډېر معنی وي. ته په دې باندې پوهه لکه هدایت په اتل زمانو قرآن کې راځي، لکه نه سورۃ المزمل ته په دې نه پوهه. نو څوک وایي اوخه موږ ته هدایت په مانا د خول هم دی، خو دغه دا په مانا د خول ده کنه ډکېږي اوخه موږ ته لار نیغه. ول ته مسلمان نه کنګل خو د کافر یې، تو که ځان ته مسلمان وای نو ته خو په نه غلارې، نو ته څه لږ سوال کوې چې اوخه موږ ته لار نیغه. اوس هغه دی دا ټول کار په هدایت کړی، هدایت دغه دا کې په مانا د کلکوالي اتل زمانو باندې او په څلورو مرتبو باندې دی. بیا ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ، ہدایت خاص و خاص و ثمر دے ہدایت. ادا مانس راغی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ خپل لگے کھڑے مفردات کے نو دارا کی پتہ کہ نصرۃ المستقیم بانے دغ مانک دغ کئی دا ابو یا ابو زکریا رحمۃ الانصاری المتوفى 29 هجري كذلك كي سانت كي دقنو مشته دا كتاب مشكلات قرآن نو ايكم دق معنى كي كي نصر المتقيم تاس جو يخوي مقتلار نيغا نو دا تحصيل لحصيل ده ولتا مسلمان ني تو پني غلار اي کنا تش پني غلار باني تو تسنگ ني غلار غواري لكه دانا دا لاس ما بوتر ما زمان لاس دا بوتر ما رن تاتو باوش تاتو لاس كده کنا نو تاتا چه ايمان تا كشته تو د ایمان سوار کې جوخه مختلار نه نی غلمه ما ایماندار کې ناغه بیا وای چې نه دی کوي دا په معنا د ثبات ثبتنا هل سترته مو سجدا ده دارنګ امام نسبی مدارک المتوفا 701 هجری 710 هجری انو هغه په تصویر مدارک دا وای کہ تو اچھی نصر تو مستقیم تو خیلار نیا تو تو مسلمان نیا تو کہ مسلمان پا نی غلار خوتی کنا نو بیا نی غلار شتا تا غنو غواری تسا نو اگر بیا اینا دیا کہ دا پا حیدار پا مانده صحبات مضبوطی آره این سب بیتنا علل من حاجل و واضحی اللہ مانگ پا خاص پا لاربان مضبوط کی دا مانا دا چی بیا اونو خوی گو چرتا لار خو مانگتا خاطر شوی دا خو مانگتا لار نیش مانگتا نا کٹ نیشو دارنگی امام دو مشری پا کشاب کی مدق آیت نصرات المستقیم اللہ نے ذکر کئی چی سب بدنا علی صرات المستقیم دکا مانا ہم کئی ابن کثیر وی این صرات المستقیم اے سامر بنا علی ولا تادر بنا الی غیری ہم دا مانا کئی این او خیم اگر دارتا مانا کئی اے سامر علی اے سامر خدا مانگل پی امیش گیرہ کئی مانگو ولا تادر بنا الی غیری اللہ مانگلی نا پل لکی دا مانا کئی او خیم اگر دارا مان نہ پے گی. اچھا بولے کہ دے کام کو لارشتے تاخمان چھتے کنا تفسیر بال تک ہو گیا دار سلام پہ گڑ مانو بارا دی کر سلام پہ مانا سلام پہ مانا د ترہیب ترہیب خیر علی بخیر علی لکھ سور تھا نام بولتا لگا نام آدھ نمبر 24 اگر تاسو آدھ نمبر 54 ایزا جا کل من بی آتنا قلش راشتا تا آکا سان چی مان رجتا کفاتون باندے وقل سلام علیکم تو تا سلام علیکم تاڑل دراج دبان چی سلام علیکم چی ما سو سورا چی بسوئی مطلب آت سلام بدو کم کابا کئی وائے دی دا پا مانا دا پا مانا ترحیب دے پا خیر رالے پا خیر رالے پا خیر رالے پا خیر رالے پا خیر رالے دے مطلب جو خیر رالے و توا کل سلام پا مانا کل بیا سلام پا مانا رغوان دی دا بائیکاٹ لکہ صورت مریم کو رکھتا سو دا سی لکھ دا یو سو دا توا ہے ماں ادی وجہ تھا بیام سے اور مگدا پتی بان بیان کو دے کے دیر پائدی نے آج نمبر 47 گورے کله چې ابراهیم علیه السلام د پلار خبرې وې ابراهیم علیه السلام د په بوتان وارد وکړ نو دی ورته پلار پلار ورته وایي په 1946 کې قال وی ابراهیم پلار د ابراهیم علیه السلام اراغبونه آتا اوریدونکی انت ته ان آلیتی زما دا جتراونه ابراهیم ته څه د دې بندي بیا نه لالم تنتی کده من نه شو دې خبرنه لار جمعه نه کنه خامو په ګټو باندې ولما رجب باندې کوم وجرنی مالی ابیار زما ډیر زمانہ مخله مراد ګره هره مې ته کنه وجنم دې نو قال ابراهیم السلام علیکم تمانا رحمتونه پتا باندې او غټ کا پیرو نه دې زما بایکاټ ته نه اسلام په بانه دا بایکاټ دې واشه کله سلام په معنا د بیانې وزا خاتم الجاهلون قالوا سلام سوره سوره فرقان کې براشي کله چې خبرې کوي دي سره ناپویان وایي ته دي سودا د من کو پوره وې نه توي سلامان چې دې بچ د جهنم نه دا معنا کله سلام په معنا د تخپی وي لکه حدیث کې جرای چې تاسو کوی سلام علیکم ته وتا وعلیکم السلام ورحمت الله او کاغه چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او کاغه دا درې واړه وینې بیا ته وته وعلیکم السلام صرف ول تخپله یا دوره غړ تخپله کړې چې ته ته واته نشو ورکړ نو بس بیا لنډغونه ولا لږه تخپله ورکړه او څنګه دا په معنا تخپې ده په پینو شپږو معنو باندې راځي سلام چې په دې پانت نه پوهه وګوره چې مړ ته وایي چې السلام علیکم دی اوري نه دا کوم سلام دی د سلام په مانو پوه چې قرآن په څو مانو په شپږو مانو راځي دا کوم سلام دی دغه دغه سودم ته بیا شین شي بیا هغه پته خو نه پوهېږي او ته سلام دی په مانا دعا ده لکه په صورت صحابات کې سلام علی ابراهیم سمجھ الله چې ابراهیم السلام علیکم سلام علی موسی ابراهیم اے موسی ابراهیم السلام دا نه سلام علی رحمتونه دي دا رحمتونه په موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام رحمتونه په ابراهیم علیہ السلام دا معنا د سلام په معنا رحمتونه د دعا ده نو موږ ته چې کوم سلام ته السلام علیکم یا اهل کور په تاسو باندې بچاوی د مصیبتونه تکلیفونه اے قبرونه دا معنا ده الله دې په خط کې ولیکي سر کې السلام علیکم نو دا هم دعا ده ولې سلام کو واپس کول کوم چې دا ته چې کوم سلام یاره سلام د تخپې واپس کول ګور فرض دي نو ته په صدقه دي او تا ته او کوم چې سلام تخپې دا غورول لازم دي نو مړه خو اوري نه نو مړه به مړي ته توچا سلام غوري او قران وایي مړي نه اوري هغه تا ته واپس کوي بیا وایي زمونږ دا اوري چې مړ دی زمونږ دا هغه وایي واپس کوي خو تاسو اوري نه عجیبه خبره خو ده او وایي ولې اوري چې ژوندي دي نورې موږ مړه یو موږ یې ول نه اورو خو بس دې دغه اهلي زیغ دي دا ګنده خبره شیانه دا کوي د دې وجنه موږ ته وو یو سړی په دې باندې پوه شي چې یو لفظ په څو مانو را دي دا کیسه مانا ده دې ته وایي الوجوه و نظاهر په اصطلاح کې الوجوه و نظاهر یعنې چې دا وجوه مخ ته وایي یعنې دا په څو مانو راغلی په قرآن کې پوه شي په څو مانو راغلی دې دا په کوم مانا ده نظاهر دې ته وایي یو ځای کې به اجمال اجمالا بیان شوی بل ځای به د هغې نظیر وي وضاحت به وي لکه سورت هود کې واقع ده چې ابراهیم علیه السلام سره مهمان راغلم او السلام علیکم خیول راړه چې نه خوړ فوج سمینو خیپه پړه کې یار راغله پړه کې یار راغله نو هغې لا تخم مېرېږه پر رسول څنګه پته ولې چې دی موږ نه وېرېده دغه ځای اشکال راغی نو هغې ته بیا پر بیا سورت هود به وګورې ایت نمبر باوان چې ان منکو په خولې ورته موږ تاسو نه وېرېدو نو دا الوجوه نظاره چې دا لپس په څو مانو راغلی او نظر د دې نمونې کوم دي چې وګوره دا سورت هود کې اجمال دی نو بیا په سورت هجر کې د هغې تفصیل دی آدم روان کې دا پېژندل لازمي دي دا دولسم دغه او دیارسم دي پیجندل د دې خبرې چې د هر صورت په ابتدا کې مونږ پیزه خبرې کوو لکه یو خبره مونږ کوو یو صورت مکی دی او که مدنی دی نبی اسلام دوه قسمه ژوند دی د رسالت والا ژوند یو د هجرت نه مخکې ژوند 13 سال یو هجرت نه بعد ژوند 10 کاله د هجرت نه مخکې چې کوم ژوند دی هغې چې کوم صورتونه نازل شوي دي هغې ته وایي مکی صورتونه خوا که مکه کې نازل شوي که مدینه کې خو چې هغې ته وایي مکی صورتونه کوم چې هجرت نه بعد نازل شوي دي هغې ته وایي مدني خوا که مدینه کې وه که هغه مکه کې وه که په عرفات کې هغې ته وایي مدني صورتونه مکی صورتونه کې تش د ایمان خبر ده څنګه چې زموږ کلمه دوه جزه ده لا اله یو جز دی دا ایمان دی او الا الله او محمد رسول الله دا دویم جز دی نو دارنګ دا قرآن کریم چې دی مکی صورت لا اله الا الله وضاحت کوي دی وجه چې چا قرآن ویل لا اله الا الله په معنا نه شي پوهېده کېدی ان یړ ته کوزیدی شي او کوم چې مددي صورتونه پای کې د محمد رسول الله دویم جز وضاحت دی مکه کې احکام نو تش ایمان نو هغې کې صورتونه هغه تش د لا اله الا الله وضاحت کوي او مدینه کې بیا ایمان سره اعمال ومنو هلته کې بیا موضوع راغلی دی روجی هم راغلی زکات هم راغلی جهاد هم راغلی دی نکاح او طلاق او دا ټول مسلې دي هلته بیا نو چې په دې باندې سړی پوهوي نو موږ وایو دا سور مکی دی نو تاسو په څه پوه شئ دی کیسه دي تش ایمان د ایمان خبرې دي ایمان سره متعلق خبرې دي اچھا موږ دا صورت مدنی دی تاسو بس پوه شئ کیسه دي دې کې احکام دي نو د هر صورت په ابتدا کې موږ وایو دا صورت مکی دی یا مدنی دی چې تاسو په یو ټکی باندې دې صورت کې داري هغه یو نیمه سپاره صورت باندې تاسو پوه شئ کې دا مسله د وخت سره پوه شئ نو تا دا به صورت هغه مقصدی دارنګه په دې لومبه خبر کې خبره بل مونږه کوو یا صورت په نزول کې سویم دی په ترتیب د قران دوه قسمه ترتیب دی یو ته ترتیب نزولی د اسمان نه په کوم ترتیب کې راغلی په پنځم تر نمبر کې که شپږم کې که لسم کې که اتیایم کې دی او دویم دی ترتیبی مصحفی مصحف یعنې په کتاب کې په لوح محفوظ کې په کوم ترتیب کې دی لیکلی پروت ګورئ ترتیب نزولی کې رومبه صورت نارجو اگر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم فی ذات نور بنا ذل شو په دې سم سی پارا کړي دویم نمبر نزول کې سورۃ قلم نه نول والقلم وما استرون دریم نمبر تو کوئی سورۃ مزمل سو کوئی مزمل نه مدثر نه او اکثر وای چې مزمل نه سورۃ مزمل یا مزمل کوم له الا قلیلا او څلورم نمبر چې کوم سورۃ مزمل مدثر دی یو مدثر قم فانذر او پنځم نمبر سورۃ فاتحه ده دا موږ چې په موږ کوو الحمدلله رب العالمین شپږم نمبر چې کوم دی هغه سورۃ لهب دی دا په دوه دی ترتیب اخري چې کوم دی هغه سورۃ دی اخري نادر کې سورۃ نصر دی اذا جاء نصر الله الفتح دا یو ترتیب دی ته څو یې ترتیب نزول دی یو د ترتیب مسخفی چې په مسخف کې یعنی په بیت په قران کې په صدره بره بیت روح څه لوح محفوظ لوح محفوظ کې په کوم ترتیب باندې نو پای څو دا اوس چې موږ څنګه دا شان دي سور فاتحه مو کې دا ور په سور بقره ور په بیا تو دي د ال عمران بیا د نساء بیا د سم په ترتیب باندې مائده او انام او عرب دا شان دي اوس قران کریم دې طریقه اوس دې طریقه ته خه او دا سورۃ فاتحه چې دا داړو بیره اوس دا ول دا بنشا په دې باندې بیا بیان الته کې کوم نو دې دې باندې چې پوه شي نو لومبه خبره چې دا سورۃ موږ کوم وو پر کاري سورۃ دي دا نزول کې سویم ده ترتیب کې سویم ده او دا کوم سورۃ په سره غلې ده مکی دې کوم دې داړو بیا خبره بلې پینځونه دوی ما خبره موږ دې کړو رب د سورۃ یا دا صورت چې دی نه مخ دی بل صورت پسې ول راوړی دی لکه مثلا صورت بقره دویم نمبر ده که نه او صورت فاتحه لومبی نمبر دی او په نزول صورت فاتحه پنځم ده او صورت بقره اووه اتیایم ده دا دوه اتیا صورتونو منځ کې نشته نو دا دوه اتیا صورتونو منځ کې دا ورپسې ول راوړی ده هغې ته موږ وو ربط مناسبت د صورت نو کله په دې ذکر وکړه خلاص خو څوره کم بیانې د غربتون داخدي چې خلکو په یاد بیانې ته په یو کس لیکلی یو کتاب نو پنځوس رپتون لیکم هر یو مولا خبره ګرانې چې چل دی نو چل دی که څه خارق دی ګرانۍ یې هلکه په کار دی چې سړی لږ اسان اسان چې خلک مې پوه شي قرآن خو راغلی چې عوام پرې پوه شي خلک دې ګرانۍ نو د یو یو صورت بیا پنځوس رپتون لیکلي شپېته شپېته څلوېښت څلوېښت دا به ستا پلار یاد کړي کله ته ته وایه چې دا ته یې وایه اوس راشه د یو صورت هم نشي ویلی خو خلکو ته ګرانه کړې ده که خلاصې لیکي دور اوږدي اوږدي یې کې چې بل پیړې پوهېږي نه زموږ یو ملګری دی دلته راځي اجز دی نو ما ته وایي چې یاره زه خلاصې راړم دی بار ما دلته دې ټوله په یاد ورځي وایي نه یاره نو په پرون پرون که بله راغلی وه بله دی نو چې دی ورور ما ته دا تا خو رښتیا ما ورته دروغ وایم اصلا ما دا طریقه ده ما دی له په یاد ورځي نو دی کتاب څه کوي دغه ما چې کتاب دې ورکړ ان ما خو کتاب نه خونده یادېږي دا چې په خپلو سترګو یې ګورې په لاس یې ولیکې په خپل لاسه او په غوږونو یې اورې لیکن دکه بیا اړه کې وګورځي دا به هېرېږي نه چانه وي دا بل دا نیشه ما بس نیشه دی که موږ څه وکړو د مولا خو دا اړه نه چې خلک دې زده کړي نو که غر یې مولایي دا غره نه دی چې په قرآن امیر زده کړي نو هغه اغله بیا پکې څه خیر دی الله سوره امیان چې څنګه برابرۍ داسې برابرۍ موږ خو نه موږ مولیان نه یو موږ خو نه مدرسې شته او نه زمونږ جمعاتونه چې موږ موږ له چا موږ خو خپلې پیسې لګو الحمدلله موږ هر ملګری که غریب دم وو لږ لږ پیسې لګو او خدای والا ډېرې درکړي بیا ورکوي ولا مو نو ربطه او دریم نمبر خبره یعنی امتیازات چې کومې خبرې چې په دې صورت کې دا کومه صورت موږ بیانوو مثلا سور بقره بیانوو یا سورت انعام بیانوو چې په دې کې شته نور صورتونه نشته هغه ته موږ ویلی کیږو او امتیازات صورت یعنی کومې مسلې چې دا صورت ممتاز دی په بیان دغه مسلو دغه امتیازات موږ کله زیات بیان کله هغه چې سور لږ بیانول شي دا نه خدای او څلورمه خبره موږ بیانوو مقصد د صورت صورت کې مقصدی خبره کومه ده دې مقصد ته څوک محور د صورت وایي څوک ورته عمود د صورت وایي موږ ورته مقصد د صورت وایو یعنی په دې کې مقصدی خبره کومه یو ده چې قرآن ته چا دا مقصد چا بیان کړی شي خود قرآن په خپله بیان کړی هر صورت خپله بیان کړی څنګه بیان کړی دې په صورت کې ګوره یا دلایل وي نو دلیل خو په یو مدعا باندې راځي پوستور کې بشار دي بشار خو په سبان را دي یا تسلی د تسلی مقصد نه خو په سبان تسلی را ولي ګل په خبره یا تخویب د خو په شی باندې را دي نو که شی معلوم کا چې شی معلوم کا نو ټول صورت واغیر چا پیر ټول زکه بعد خلکو ته محور د صورت وای اوسو کا عمود وای عمود ستنه لکه چې په ستنه باندې باندې ولر دا چې دا مقصد د توالو د صورت ته معلوم شي پورا ګولار په پای باندې نو مقصد د صورت یا محور د صورت یا عمود د صورت هم خو ته مقصد وایو درېمه خبره څلورمه خبره پنځمه خبره تقسیم د صورت به اعتبار مضامینها په اعتبار د هغه د مضمونو نو کله دا په بعض صورتونو کې موږ تقسیم وو او بعض کې نو لکه سوره فاتحه کې تقسیم شته دا درې سي دا سوره بقره کې تقسیم شته هغه څلورې سي دا سوره آل عمران کې تقسیم شته هغه درې سي دا په سور نساء کې تقسیم شته درې سي دا سوره مائده کې تقسیم شته هغه لسی سي دا سوره انعام کې تقسیم شته هغه دوې سي دا او سوره عرب کې تقسیم نشته سوره انفال کې تقسیم نشته سوره توبه کې بیا تقسیم شته څلورې سي دا نو بعض سوره کې تقسیم یو بعد کې باندې نو دا پنځه خبرې په جندل ډېر لازمي دي د صورتو دا هر صورت نه مخکې دا دیارسم عنوانو او څوارسم عنوان چې کوم دی څوارسم عنوان هغه د الاربعیات دا اصل کې دا موږ چې څه وایو دا د قرآن د ټول قرآن خلاصه وه او د خلاصې خلاصه مو وښه دا به څه وګورئ ادا شیخ کمالو رحمت الله علیه یعنی اره او شیخ سالور سالور اربع یا سالور سالور چه القرآن وای اگه وای لا یسیر رجل بصیرم بالقرآن حتی علم اربعان یو سره په قران نشي پوره تر دوه څلور خبره ده نه کی یو تفسیر قران بل قران چې تفسیر د قران تفسیر په قران په اتو دغه الله په خپل خبره خو یو د اجمال د غیب تفسیر تفسیر له کواسته ما وي سورۃ هود کې آیت نمبر 68 کې وا اجمال ان په سورۃ هجر کې د تفسیر آیت نمبر 1 کې نورمای خبره په جندل د دې تفسیر قران بل قران ادا ټول نه بهترین تفسیر دار ادم تفسیر قران بل احادیث دغه خدای په خبرو باندې دویم نور نبی رسول خو پیږي دا دویم داخه تفسیر دویم نمبر ادم خبر په جندل تفسیر قران بیا قوال صحابه بیا صحابه نبی اسلام په درو په قران خو پیږي دریم نمبر اصلونو تفسیر قران بیا قوال تابعین د تابعین صحابه شاګردان د خپل ایمانو نو که اربعین لکه څنګه چې دا څلور پیژندل په ګرانده په شان د دې نور څلور هم پیژندل ضروري یعنی یو فهم الالفاظ الشرعیه من اللغویه چې ته لفظ وایې چې دا که لفظ په شرعي معنا دی او که په لغوي معنا دی کله کله یو لفظ راشي هغه به په لفظي معنا یې او طبعا شرعي معنا او شرعي نو به غلط شي تانه یو دا ولا په دغه معنا باغ دا کې شرعي او ته به لفظي معنا او کې لغوي نو غلطي کې به نو فهم الالفاظ الشرعيه من لغوي چې دا په یوه ځای کې دا لفظ په کومه معنا په شرعي معنا دی او په لغوي معنا دی د مواکر الفاظ به مواد هيا چې ته د الفاظ د دې دایات دا لفظ په دې ځای کې په کومه معنا دی هغه په کومه معنا دی دا په جن ادرم اسباب النزول چې ته بندا اسباب النزول دې سړي اثر الناس هم منسوخ چې ناسخ منسوخ به چې دې کې د دې کوم دا ناسخ کم یو دی هم منسوخ کم یو لاربعین دا غتبه پیجن د پار د نور سلور د اثبات لپاره یو لثبات توحید د پار دی چې ته توحید وځاتو کې ادوان لثبات راځي چې ته د رسالت اثبات وکې او درن لثبات صدق وکې او دې لپاره درن نمبر چې د قران کریم ثابت کې پدې باندې اثرون ایمان بل اخره چې ایمان بل اخره پدې باندې ته ثابت کې بی اربعین دا څلور چې ثابتې په څلور طریقو باندې ثابتې ښه دا چې موږ سوي دا تاسو مخترا دي یو الدلال عقليه ادم الدلال نقليه ادم الدلال وحيه اثرهم الخلق ومدها باربع وده سلور اصول توحيد رسالات صدق دائما باخرا ده مضبوطي كي بفسلور نور بان الجهاد في سبيل المؤمن ادم الانفاق في سبيل الله ادم التعظيم اثرهم الاداب واش ليرد بها اربعا دا سلور دي د پارش د پديوان سلور قسمه د مخالفين رد کې پديوان یو المشركين هغه مونږ چې مونږ ګرګم یاد کړو کنه المشركين یو دویم اليهود ادرم النصارى سلورم المنافقين نو سادات وا لا سير رجل بصير بالقران حتى ارم اربعا کاربان لاربان بیاربان و یمودها بیاربان لیرود بیاربان اوس مخکې په لارشه نو بیا با کاربان په شان د نورو سره چې دا په مرچ یو اشرک فی العلم راځي مخه دا خبره ده ادم اشرک فی التصرف ادم اشرک په دعا اثرما اشرک فی العباده الشرك في الشرك الشرك اعتقاد كم سرور قسمه في اربع اذا سرور شرك الشرك في سرور قسم الشركان كي المشركين يو دم المشركين بالعباد الصالحين دم المشركين بالكواكب بالملائكة ادرم المشركين بالجن اثرون المشركين بالكواكب ويوضحها باربع اوضاعات كي دا سرور مقاتل اسديو وسرور سرا یم بل قصص کیسه موږ دا دلیل نه کنه وضاحت د پاره بل امثال بی عز الہتم د مشرکان د الہ او عجز اجزاسه او وان الادله دا مشرکان چې دلایل دي کنه چې غول کمزور کې په قران باندې ويحذر من اربع ابا فسالور سدو معنی چې د او یری دا چوری دا مشرکین یو الكفر دویم الشرک دویم النفاق اثرم الاخر اخذ دنیا بدین یدی نه به دین دنیا نه گټی دا سره شه په کنيشته دا منسوخ شوی ده ها من نه منسوخ کړ بل دا نور خلف منسوخ کړ نور دا نه بیان ده کدی خوین ختی دي کنه اک اربعین او یوه په نور څلور باندې یعنی من تحریم ما حله الله تحریمات العباد وغيرها من تحليل ما حرمه الله او التقرى على الله او الافتراء على الله واربع او نور صلور نو يروشيو انكار من التوحيد دين او يرش انكار مكو انكار من الموجودات موجودات انكار نو يرش دين انكار مكو موجودين او يرش غرغونار واخراج الامرين بالمعروف والنهين مرمون کرے چې دین خرج وای چې وینا مرمون کو جنگ جوړیږي دین او یاره وا سزا بهما ادین اور چټو کې مکو دین پسه وایتن من اربع نور سرونه چې دخل اجتناب کی جدا شي اور مداهنه چې سستانه لرشي وقتمان حق د هغه پټول نه بچي او ترک العمل هغه چې ترک مولیان اکثر بل ته خبر نه کوي دینه بچي او تحریب دغه تحریم بچی لاله ابتلا به اربعین دکای بچی چې زادر منامن کان او یقزانن چې دن بچی چې په خوب کې چې زادر نه وي خو هغه د خوب یو کده وی خوي دیم ختم القلب دینه چې ختم القلب ته ونشي دیم الهوان په دنیا کې سپکه دونه بچی او سلام العذاب الاخره اخرت عذاب نه بچی ک اربعین پښان د سلور چاغه اغینم ځانو ساتیو اعتبار هوا د خواهش د اعتبار نه بچي دوم استدلال بل ابا چې د مشران د ذکر شي اغینه بچي او د تشبه مع الله چې مخلوق د الله سره مشابه نه کی ولی باباګان ته دغه چې یج د زی وکیل باندې نيسي ول باچا چې وزیر ته باندې وای او سره القياس الفاصل او ذاتي وای یوای کنا نو داس باه لازم رجل بصیر بالقران حتا یعلم اربعن ک اربعن ل اربعن ب اربعن یمدها ب اربعن یرد ب اربعن ک اربعن فی اربعن ووضعها ب اربعن ويحذر من اربعن ک اربعن و اربعن ويتنبه من اربعن لئلا يبتلى بأربع كأربع فهمتو هنا بأربع كجدا سلور كارونا كي كنا نتباع دخل كو دخوايش أنا مشان ترقيب رواني خداي دا مخلوص المشابك أنا دا دري كسم نقطة تقريب بربارا دي ملامة الأحباء دوستان بمنازد كجدا سبب وقوات وقتي دوم شماعت الأعداء دوشمنان وغا اگر شرمول غینه په دغه وطن جوهر جاهلان ورن تاسو نه کی په یو ځای مخ کې څه دا وسوي و هغه علماء د علماء د حسد نه شکار باندې په شان د نورو سلور امتحان چې برازي اصحاب کندل خلک الیذا تقریب ورته او انواع افتراء افتراء قسمه کړه درو بر باندې جوړی دا نه منیا غنه منی او مکر کو برا ادم نمشران وقت تدبیر استاد ختمول استاد در ختمول دا و اتو سم بی اربعین قدر دا امتحان راشی پسلور سی دون بان وقت لکی گیا الکتاب پا قرآن ادوان اصنا ادرم الاجماع اثرم القیاس صحیح پا دی وقت لکی گیا ما اربعین دیتر با دا نور بانی ام منگل لگی احسان ما انات خرص و احسان که تو ہیدو بیانی مال بخ پر لگی و ترکل فاشا بیا کرنو پریدی الامر بالمعروف امر بالمعروف بكي ونهى المنكر تدور من المنكر وتحلى بأربعين قال دا تدور كتير نزان بچكي تو مزين شي قال دار في تدور بان ات القواعد يعني دا تبليغ تركيب تعالى پر بل الله كلك كي قرآن تعالى آسان كي دوهم التبري عن المعاندين كم چه دديان دي داغين باي كاردت آسان كي الله ونطرت الموحدين اد موحدين امداد بال روان شي ورد على المنكرين او المنكرين رد بات الله آسان كي واكرمه الله باربعين سلور شيان وان والله بجزت من كيو التسلي دوهم ربط القلب درم بشار دنیاوية اتون بشار دن اخوروية كاربعين فشان ده نور سلو شاوي وان بما الله ابم الله رسيو التشجيع بادر بدي كي دم الاستقامت بالدين فدين بعد استقامت نصيب مضبوط باشه ادرم ان نطرت من الله دا الله امداد براشه اطورا مايا مايا تخاص دا الله مايا تخاص خاصة وطاطر شروع شه وحانت عليه اربان وحسان بشتاتا نور شدنا دي الاسار النفس دا نفس قرباني باتاسان شور خور اسار المال دا مال قرباني باتاسان شه عزیزت بھی سب اجرت بات آسان کی اللہ المقاطع اما سد فی الحال والم بائکار داغا چانا بائکار داغا چدے دی باندھئی پا مال سر پا داغا سا این اب آبت آسان کی اللہ کار بائن پشان نور سلو چی اب آتم آسان کی التظہیر من الدنیا دنیا نبادی رغبت ختم شی کی اللہ والاتمنانو فی سرا والدرا اتا تا به اطمینان چې په تقریبونو خوشحاله تقریبو دواړو کې تا الله نه او کلمت الحق عند العمرا او کلمه د حق د بادشاهانو مخکې ویل دا به تا الله آسان کړي التثبت عند الابتلاء او امتحانات کې به الله مضبوط کړي فیقود باربع یو یو دعا عظیما فی ملکوت السماء والارض ستا تاریخونه به اسمانو کې کیږي او په ځمکه کې او يدخل الجنة المأوى على وعدة مشكلة جنة تدنك ونالو الدرجة العليا او جد درجة بالتالى الله ذلك بجانتك وانظروا كفافان الله الله تبا تدي نيق بنيق وغوري دابل ننتيب في الله او داتي والسر نرواخ لا لا سير رسول رجل بصير بالقرآن حتى يعلم أربع كأربع لأربع بأربع ويمدها بأربع ليرد بها أربعا كأربع في أربع ويضادها بأربع ويهدر من أربع كأربع وأربع ويتن من أربع لألا يبتلى بأربع كأربع فامدوهن بأربع كأربع واتن بأربع ما أربع وتحلى بأربع كأربعين بيا وهان عليه أربعان كأربعين فيقول بأربعين ويدخل في أربعين دا سخير ويدخل في أربعين سلوك ودان شيء في زنة النبيين أم يوصر بأ الله وذاك والصديقين صديقين سرى وشهداء وشهداء سرى أو الصديقين دا سورته نساء آیت نمبر 69 کوشی اغیثا بدی جو حسن ذاک رفیقا اللہم بی رفیق الالا منگو کاغذ پر رکھ دیا شیخ بابی کاغذ پر رکھ دیا ہے کلیجا نکال کے تخپائے ان کو ہے جو قدردان قرآن کے پینزر منگ دا ہوئے لے پدی کے منگ تاسا دخپر لنا چس ہوئے گا تا منگوئے لے اوسا چتو د قران قدردانو لیکلی دی ال زخبل واخره مبارک دي شه اجدا د قران قدر نو ندې لیکلی د خدای د مخ ته توفیق ورکړي او بارمان کې د لیکلې و او بتا سانو نو بس دا خلاص شو دا بل سورته شروع کولګا د بیا سان کو غن سبا را فاره سبب دا سورته دې دې سو ولګا دا مخه نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد